Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Ali İmran suresini okuyacağız. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Elif, la, mim. Allah, ondan başka ilah olmayan, diri, her an yarattıklarını gözetip durandır. Kendisinden önceki kitapları tasdik eden gerçek kitabı sana indirdi. Önceden insanlara yol gösterici olarak Tevrat ve İncil'i de indirmişti. O, doğruyu yanlıştan ayıran kitabı indirdi. Doğrusu Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli azap vardır. Allah güçlüdür, mazlumların intikamını alır. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz. Ana rahminde sizi dilediği gibi şekillendiren O'dur. Ondan başka Tanrı yoktur. Güçlüdür, hakimdir. Sana kitabı indiren O'dur. Kitapta kitabın temeli olan kesin anlamlı ayetler vardır. Diğerleri de birbirine benzer, çeşitli anlamlıdırlar. Kalplerinde eğrilik olan kimseler, fitne çıkartmak, kendilerine göre yorumlamak için onların çeşitli anlamlı olanlarına uyarlar. Oysa onların yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ona inandık, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Bunu ancak akıl sahipleri düşünür. Rabbimiz bizi doğru yola erdirdikten sonra kalplerimizi eğritme, katından bize rahmet bağışla. Şüphesiz sen sonsuz bağışta bulunansın Rabbimiz. Doğrusu geleceği şüphe götürmeyen günde insanları toplayacak olan sensin. Şüphesiz ki Allah verdiği sözden caymaz. İnkar edenlerin malları ve çocukları Allah'a karşı onlara hiçbir şey sağlamaz. İşte onlar ateşin yakıtlarıdır. Bunların tutumu, Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin tutumu gibi ki, ayetlerimizi yalanladılar da, Allah onları günahlarından dolayı yok etti. Allah'ın cezalandırılması şiddetlidir. İnkar edenlere yenileceksiniz, toplanıp cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü döşektir de. Karşı karşıya gelen iki topluluğun durumlarında sizin için ibret vardır. Biri Allah yolunda savaşanlardır, diğeri inkarcılardır ki bunlar karşı tarafı gözleriyle kendilerini iki misli görüyorlar. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Bunda görebilenler için ibret vardır. Kadınlara, oğullara, kantar kantar altın ve gümüşe, nişanlı atlar ve develere, ekinlere karşı aşırı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir. Bunlar dünya hayatının nimetleridir. Oysa gidilecek yerin güzelliği Allah'ın katındadır. De ki, bundan daha iyisini size haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, Rablerinin katında altlarından ırmaklar akan ve orada temelli kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görüşüdür. Onlar ki Rabbimiz, biz şüphesiz inandık. Bunun için günahlarımızı bize bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyen, sabreden, doğru olan, gönülden kulluk eden, hayra sarf eden ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahipleri, ondan başka Tanrı olmadığına şahit etmişlerdir. Ondan başka Tanrı yoktur. O güçlüdür, hakimdir. Allah katında din, şüphesiz İslam'dır. Ancak kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini kim inkar ederse, bilsin ki Allah hesabı çabuk görür. Eğer seninle tartışmaya girişirlerse, ben bana uyanlarla birlikte kendimi Allah'a verdim, kendilerine kitap verilenlere ve kitapsızlara siz de İslam oldunuz mu de. Şayet İslam olurlarsa doğru yola girmişlerdir. Yüz çevirirlerse sana yalnız tebliğ etmek düşer. Allah kullarını görür. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere, haksız yere peygamberleri öldürenlere, insanlardan adaleti emredenleri öldürenlere elem verici bir azabı müjdele. Onlar dünya ve ahirette işleri boşa çıkacak olanlardır. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Onlar aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına çağrılmışlar, sonra onlardan bir takımı dönmüşlerdir. Onlar temelli yüz çevirenlerdir. Bu onların bize ateş sadece sayılı birkaç gün değecektir demelerindendir. Uydurup durdukları şeyler onları dinlerinde yanıltmıştır. Geleceğinden şüphe olmayan günde onları topladığımız ve haksızlık yapılmayarak herkese kazandığı eksiksiz verildiği zaman nasıl olacak? De ki, mülkün sahibi olan Allah'ın mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın, dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın. İyilik elindedir, doğrusu sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze, gündüzü geceye geçirirsin, ölüden diri, diriden ölü çıkarırsın, dilediğini hesapsız rızıklandırırsın. Müminler, müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah katında bir değeri yoktur. Ancak onlardan sakınmanız hali müstesnadır. Allah sizi kendisiyle korkutur. Dönüş Allah'adır. Peki, içinizde olanı gizleseniz de, açıklasanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Her kişinin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü ki kendisiyle o kötülük arasında uzun bir mesafe olmasını diler, hazır bulacağı günü bir düşünün. Kullarına karşı şefkatli olan Allah size kendinden korkmanızı emreder. De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah affeder ve merhamet eder. De ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah inkar edenleri sevmez. Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, İmran ailesini birbirinin soyundan olarak alemlere tercih etti. Allah iştendir, bilendir. İmran'ın karısı, "Ya Rabbi, karnında olanı sadece sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul buyur. Doğrusu işiten ve bilen ancak sensin," demişti. Onu doğurduğunda Allah onun ne doğurduğunu bilirken, "Ya Rabbi, kız doğurdu. Erkek kız gibi değildir. Ben ona Meryem adını verdim. Ben onu da soyunu da kovulmuş şeytandan sana sığındırırım," dedi. Rabbi onu güzel bir kabulle karşıladı. Güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Onu Zekeriya'nın himayesine bıraktı. Zekeriya mabette onun yanına her girişinde yanında bir yiyecek bulur. "Ey Meryem, bu sana nereden geldi?" dedi. O da "Bu Allah'ın katındandır." cevabını vermişti. Doğrusu Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. "Ya Rabbi, bana kendi katından temiz bir soy ver. Doğrusu sen duayı işitirsin." Mabette namaz kılarken melekler ona seslendiler. "Allah sana Allah'ın emriyle Allah'ı tasdik eden efendi, iffetli, iyilerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler. Ya Rabbi, ben artık iyice kocamış. Karım da kısırken nasıl oğlum olabilir?" dedi. "Allah öyledir. Allah dilediğini yapar," dedi. "Ya Rabbi, bana bir alamet ver," dedi. Alametin 3 gün işaretle anlaşma dışında insanlarla konuşmamandır. "Rabbini çok an. Akşam sabah hamd et," dedi. Melekler şöyle demişti. "Ey Meryem, Allah seni seçip temizledi. Dünyaların kadınlarından seni üstün tuttu. Ey Meryem, Rabbine gönülden boyun eğ, secde et. Rükû edenlerle birlikte rükû et. Bu sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem'e hangisi kefil olacak diye kalemlerini atarlarken sen yanlarında değildin. Çekişirlerken de orada bulunmadın. Melekler demişti ki, "Ey Meryem, Allah sana kendinden bir sözü, adı Meryem oğlu İsa olan Mesih'i dünya ve ahirette şerefli ve Allah'a yakın olanlardan olarak müjdeler. İnsanlarla beşikteyken de, yetişkin iken de konuşacaktır ve o iyilerdendir. Meryem, Rabbim, bana bir insan dokunmamışken nasıl çocuğum olabilir?" demişti. Melekler şöyle dediler, "Allah dilediğini böyle yaratır. Bir işin olmasını dilerse ona ol der ve olur. Ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. İsrailoğullarına şöyle diyen bir peygamber kılacak. Ben size Rabbinizden bir ayet getirdim. Ben size çamurdan kuş gibi bir şey yapıp ona üfleyeceğim. Allah'ın izniyle hemen kuş olacaktır. Anadan doğma körleri, alacaları iyi edeceğim. Allah'ın izniyle ölüleri dirilteceğim. Yediklerinizi ve evlerinizde sakladıklarınızı da size haber vereceğim. İnanmışsanız bunda size delil vardır. Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik etmekle beraber size yasak edilenlerin bir kısmını helal kılmak üzere Rabbinizden size bir ayet getirdim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Çünkü Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Ona kulluk edin. Bu doğru yoldur. İsa onların inkarlarını hissedince Allah uğrunda yardımcılarım kimlerdir dedi. Havariler şöyle dediler. Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a inandık. Ona teslim olduğumuza şahit ol. Rabbimiz indirdiğine inandık. Peygamber'e uyduk. Bizi şahit olanlarla beraber yaz. Fakat inkarcılar hile yaptılar. Allah da onları cezalandırır. Allah hile yapanların cezasını en iyi verendir. Allah demişti ki, ey İsa, ben seni eceline yetiştireceğim. Seni kendime yükselteceğim. İnkar edenlerden seni tertemiz ayıracağım. Sana uyanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz banadır. Ayrılığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmedeceğim. İnkar edenleri de dünya ve ahirette şiddetli azaba uğratacağım. Onların hiç yardımcıları olmayacaktır. İnanıp yararlı iş işleyenlerin ecirleri ise tas zaman verilecektir. Allah zalimleri sevmez. Sana okuduğumuz bunlar ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dandır. Allah'ın katında İsa'nın durumu, kendisini topraktan yaratıp sonra ol demesiyle olmuş olan Adem'in durumu gibidir. Gerçek Rabbindendir. O halde şüphelenenlerden olma. Sana ilim geldikten sonra bu hususta seninle kim tartışacak olursa de ki, gelin oğullarımızı, oğullarınızı, kadınlarımızı, kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra lanetleşelim de Allah'ın lanetinin yalancılara olmasını dileyelim. Şüphesiz bu anlatılanlar gerçek olaylardır. Allah'tan başka tanrı yoktur. Doğrusu Allah güçlüdür, hakimdir. Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah bozguncuları bilir. Peki, ey kitap ehli, ancak Allah'a kulluk etmek, ona bir şeyi eş koşmamak, Allah'ı bırakıp birbirimizi Rab olarak benimsememek üzere bizimle sizin aranızda müşterek bir söze gelin. Eğer yüz çevirirlerse bizim Müslüman olduğumuza şahit olun. Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Tevrat da, İncil de şüphesiz ondan sonra indirilmiştir. Akıl etmiyor musunuz? Siz hadi bilginiz olan şey üzerinde tartışanlarsınız. Ama bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışırsınız? Oysa Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim Yahudi'de, Hristiyan'da değildi. Ama doğruya yönelen bir Müslümandı. Ortak koşanlardan değildi. Doğrusu İbrahim'e en yakın olanlar, ona uyanlar, bu peygamber ve inananlardır. Allah inananların dostudur. Kitap ehlinden bir takımı sizi sapıtmak isterler. Oysa kendilerini saptırırlar da farkına varmazlar. Ey kitap ehli! Sizler göz göre göre Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli! Niçin hakkı batılla karıştırıyorsun ve bile bile hakkı gizliyorsun. İnananlara, indirilene, günün başında inanın, sonunda inkar edin ki belki dönerler ve dininize uyanlardan başkasına inanmayın derler. Peki, doğru yol Allah'ın yoludur ve yine başkasına da verildiğinde veya Rabbinizin katında Müslümanların karşı delil getirip sizi alt edeceğine inanmayın derler. Peki, doğrusu bol nimet Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah'ın fazlı her şeyi kaplar. O her şeyi bilir. Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük, bol nimet sahibidir. Kitap ehli arasında kantarla emanet bıraksan, onu sana ödeyen ve bir lira emanet etsen, tepesine dikilmedikçe onu sana ödemeyen vardır. Bu onların kitapsızlara karşı üzerimize bir sorumluluk yoktur demeleri. Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylemektedirler. Hayır, öyle değil. Ahdini yerine getiren ve Günahtan sakınan bilsin ki Allah sakınanları şüphesiz sever. Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere değişenlerin, işte onların ahirette bir payları yoktur. Allah onlara kıyamet günü hitap etmeyecek. Onlara bakmayacak. Onları temize çıkarmayacaktır. Elem verici azap onlar içindir. Onlardan bir takımı, kitapta olmadığı halde kitaptan zannedersiniz diye dillerini eğip bükerler. O Allah katından olmadığı halde Allah katındandır derler. Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Allah'ın kendisine kitabı, hükmü, peygamberliği verdiği insanoğluna Allah'a bırakıp bana kulluk edin demek yaraşmaz. Fakat kitabı öğrettiğinize, okuduğunuza göre Rab'be kul olun demek yaraşır. Size melekleri, peygamberleri Rab olarak benimsemenizi emretmesi de yaraşmaz. Siz Müslüman olduktan sonra size inkar etmeyi mi emredecek? Allah peygamberlerden ahit almıştı. Andolsun ki size kitap, hikmet verdi. Sizde olanı tasdik eden bir peygamber gelecek. Ona mutlaka inanacaksınız ve ona mutlaka yardım edeceksiniz. İkrar edip bu ahdi kabul ettiniz mi demişti. İkrar ettik demişlerdi de şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim demişti. Bunun ardından yüz çeviren var ya, işte onlar fasık olanlardır. Allah'ın dininden başka bir din mi arzu ediyorlar? Oysa göklerde ve yerde kim varsa ister istemez ona teslim olmuştur. Ona döneceklerdir. Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Rableri tarafından Musa, İsa ve peygamberlere verilene inandık. Onları birbirinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olanlarız de. Kim İslam'dan başka bir dine yönelirse, onunki kabul edilmeyecektir. O, ahirette de kaybedenlerdendir. İnandıktan, peygamberin hak olduğunu şahadet ettikten, kendilerine belgeler geldikten sonra, inkar eden bir milleti, Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah zalimleri doğru yola eriştirmez. İşte bunların cezası Allah'ın, meleklerin, insanların hepsinin lanetine uğramalarıdır. Orada temellidirler. Onlardan azap hafifletilmez. Onların azabı geciktirilmez. Ancak bunun ardından tevbe edip düzelenler müstesnadır. Doğrusu Allah bağışlar ve merhamet eder. İnandıktan sonra inkar edip, inkarda aşırı gidenler var ya, onların tevbeleri kabul edilmeyecektir. İşte sapıklar onlardır. Doğrusu inkar edip, inkarcı olarak ölenlerin hiçbirinden yeryüzünü dolduracak kadar altını fitiye vermiş olsa bile bu kabul edilmeyecektir. İşte elem verici azap onlardır. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Sevdiğiniz şeylerden sarf etmedikçe iyiliğe erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah'ını bilir. Tevrat'ın indirilmesinden önce İsrail'in kendisine haram ettiğinden başka bütün yiyecekler İsrail oğullarına helal idi. De ki, doğru sözlü iseniz Tevrat'ı getirin okuyun. Bundan sonra Allah'a karşı kim yalan isnat ederse işte onlar zalimlerdir. De ki, Allah doğru söyledi. Doğruya meyleden İbrahim'in dinine uyun. O puta tapanlardan değil. Doğrusu insanlar için ilk kurulan ev, Mekke'de dünyalar için mübarek ve doğru yol gösteren Kabe'dir. Orada apaçık deliller vardır. İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse güvenlik içinde olur. Oraya yol bulabilen insana Allah için Kabe'yi hac etmesi gereklidir. Kim inkar ederse bilsin ki doğrusu Allah alemlerden müstahidir. De ki, ey kitap ehli, Allah yaptıklarınızı görüp dururken niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyoruz? De ki, ey kitap ehli, siz doğru olduğuna şahitken niçin inananları Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek ondan çeviriyorsunuz? Allah işlediklerinizden gafil değildir. Ey inananlar, kitap verilenlerin bir takımına uyarsanız, inanmanızdan sonra sizi kafir olmaya çevirirler. Allah'ın ayetleri size okunur. Aranızda da peygamberi bulunurken nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'ın kitabına sarılırsa şüphesiz doğru yola erişir. Ey inananlar! Allah'tan sakınılması gerektiği gibi sakının. Sizler ancak Müslüman olarak can verin. Toptan Allah'ın ipine sarılın, ayrılmayın. Allah'ın size olan nimetini anın. Düşmandınız. Kalplerinizin arasını uzlaştırdı da onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Sizi oradan kurtardı. Allah doğru yola erişesiniz diye size böylece ayetlerini açıklar. Sizden iyiye çağıran, doğruluğu emreden ve kötülükten men eden bir cemaat olsun. İşte başarıya erişenler yanlardır. Kendilerine belgeler geldikten sonra ayrılan ve ayrılığa düşenler gibi olmayın. Bir takım yüzlerin ağaracağı ve bir takım yüzlerin kararacağı günde büyük azap onlaradır. Yüzleri kararanlara inanmanızdan sonra inkar eder misiniz? İnkar etmenizden dolayı tadın azabı denecektir. Yüzleri ağaranlar ise Allah'ın rahmetindendirler. Onlar orada temellidirler. İşte bunlar sana doğru olarak okuduğumuz Allah'ın ayetleridir. Allah hiç kimseye zulmetmek istemez. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ındır. İşler Allah'a varacaktır. Siz insanlar için ortaya çıkarılan, doğruluğu emreden, fenalıktan alıkoyan, Allah'a inanan hayırlı bir ümmetsiniz. Kitap ehli inanmış olsalardı kendileri için daha hayırlı olurdu. İçlerinde inananlar olmakla beraber çoğu yoldan çıkmıştır. Onlar incitmekten başka size bir zarar veremezler. Sizinle savaşa koyulurlarsa geri dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yardım edilmez. Nerede bulunsalar Allah'ın ve inanan insanların himayesinde olanlar müstesna onlara alçaklık damgası vurulmuştur. Allah'tan bir gazaba uğradılar. Onlara aşağılık damgası vuruldu. Bu Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerindendir. Bu karşı gelmeleri ve taşkınlık yapmalarındandır. Kitap ehlinin hepsi bir değildir. Onlardan geceleri secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyup duranlar vardır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanır. Kötülükten men eder, iyiliklere koşarlar. İşte onlar iyilerdendir. Ne iyilik yaparlarsa karşılığını bulacaklardır. Allah sakınanları bilir. İnkar eden kimselerin malları ve çocukları Allah'tan yana onlara bir fayda vermeyecektir. İşte onlar cehennemliktir. Onlar orada temellidirler. Bu dünya hayatında sarf ettiklerinin durumu, kendilerine zulmeden kimselerin, ekinlerine isabetle kavurup mahveden soğuk bir rüzgarın durumu gibidir. Allah onlara zulmetmedi. Onlar kendilerine yazık ettiler. Ey inananlar! Sizden olmayanı sırdaş edinmeyin. Onlar sizi şaşırtmaktan geri durmazlar. Sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların öfkesi ağızlarından taşmaktadır. Kalplerinin gizlediği ise daha büyüktür. Eğer akıl ediyorsanız şüphesiz size ayetler açıkladık. İşte siz, onlar sizi sevmezken onları seven ve kitapların bütününe inanan kimselersiniz. Size rastladıkları zaman inandık derler. Yalnız kaldıklarında da size öfkelerinden parmaklarını ısırırlar. De ki, öfkenizden çatlayın. Allah kalplerde olanı bilir. Size bir iyilik gelse onların fenasına gider. Başınıza bir kötülük gelse buna sevinirler. Sabreder ve sakınırsanız onların hilesi size hiçbir zarar vermez. Allah işlediklerinin hepsini ilmiyle kuşatmıştır. Sen inananları savaş için duracakları yerlere yerleştirmek üzere erkenden evinden ayrılmıştın. Allah iştir ve bilir. Sizden iki takım bozulup geri çekilmek üzereydi. Oysa Allah onların dostuydu, inananlar yalnız Allah'a güvensinler. Andolsun ki siz düşkün bir durumdayken Bedir'de Allah size yardım etmişti. Allah'tan sakının ki şükredebilirsiniz. İnananlara Rabbinizin size gönderilmiş 3000 melekle yardım etmesi size yetmeyecek mi diyordum. Evet, eğer sabrederseniz, sakınırsanız ve onlar da hemen üzerinize gelirlerse Rabbiniz size nişanlı 5000 melekle yardım edecektir. Allah bunu ancak size müjde olsun ve böylece kalpleriniz yatışsın diye yapmıştır. İnkar edenlerin bir kısmını kesmek veya ümitsiz olarak geri dönecek şekilde bozguna uğratmak için gereken yardım ancak güçlü ve hakim olan Allah katından olur. Allah'ın onların tevbelerini kabul veya onlara azap etmesi işiyle senin bir ilişkin yoktur. Çünkü onlar zalimlerdir. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'tandır. Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Ey inananlar! Faizi kat kat olarak yemeyin. Allah'tan sakının ki başarıya erişesiniz. İnkar edenler için hazırlanmış ateşten sakının. Size merhamet edilmesi için Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. Rabbinizin mağfiretine ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış eni gökler bir yer kadar olan cennete koşun. Onlar bollukta ve darlıkta sarf ederler. Öfkelerini yenerler. İnsanların kusurlarını affederler. Allah iyilik yapanları sever. Onlar fena bir şey yaptıklarında veya kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı anarlar. Günahlarının bağışlanması derler. Günahları Allah'tan başka bağışlayan kim var? Onlar yaptıklarında bile bile direnmezler. Onların hareketlerinin karşılığı Rablerinden bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan içinde temelli kalacakları cennetlerdir. İyi davrananların ne güzel eşi vardır. Sizden önce neler gezip geçmiştir? Yeryüzünde gezin de yalancıların sonunun ne olduğuna bir bakın. Bu Kur'an, insanlara bir açıklama, sakınanlara yol gösterme ve bir öğüttür. Gevşemeyin, üzülmeyin. İnanmışsanız mutlaka siz en üstünsünüzdür. Eğer siz bir yara almışsanız savaşta, size düşman olan o topluluk da benzeri bir yara almıştı. Böylece biz Allah'ın gerçek müminleri ortaya çıkarması ve içinizden şahitler edinmesi için bu günleri bazen lehe, bazen de aleyhe döndürüp duruyoruz. Allah zulmedenleri sevmez. Bir de Allah böylece iman edenleri günahlardan arıtmak, inkarcıları ise yok etmek ister. Yoksa içinizden Allah cihad edenleri ve sabredenleri belirtmeden cennete gireceğinizi mi sanıyordunuz? Andolsun ki ölümle karşılaşmadan önce onu temenni ediyordunuz. İşte onu gözlerinizle bakarak gördünüz. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçmişti. Ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz? Geriye dönen Allah'a hiçbir zarar vermez. Allah şükredenlerin mükafatını verecektir. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. O belli bir vakte bağlanmıştır. Kim dünya nimetini isterse ona ondan veririz. Ve kim ahiret nimetini isterse ona ondan veririz. Şükredenlerin mükafatını vereceğiz. Nice peygamberlerin yanında Rabb'e kul olmuş pek çok kimse savaşmıştır. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşememişler, yılmamışlar ve boyun eğmemişlerdir. Allah sabredenleri sever. Dedikleri ancak şu idi. Rabbimiz, günahlarımızı, işimizdeki aşırılıklarımızı bize bağışla, sebatımızı artır, inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Bu yüzden Allah onlara dünya nimetini ve ahiret nimetini de fazlasıyla verdi. Allah işlerini iyi yapanları sever. Ey inananlar! İnkar edenlere itaat ederseniz sizi geriye döndürürler ve kayba uğrarsınız. Halbuki Mevlanız Allah'tır. O yardımcıların en iyisidir. Hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koşmalarından ötürü inkar edenlerin kalbine korku salacağız. Onların varacağı yer cehennemdir. Zalimlerin durağı ne kötüdür. Andolsun ki Allah size verdiği sözde durdu. Onun izniyle kafirleri kırıp biçiyordunuz. Ama Allah size arzuladığınız zaferi gösterdikten sonra gevşeyip bu hususta çekiştiniz ve isyan ettiniz. Sizden kimi dünyayı, kimi ahireti istiyor. Derken denemek için Allah sizi geri çevirip bozguna uğrattı. Andolsun ki o sizi bağışladı. Allah'ın inananlara nimeti boldur. Peygamber arkanızdan sizi çağırırken kimseye bakmadan kaçıyordunuz. Kaybettiğinize ve başınıza gelene üzülmeyesiniz diye Allah sizi kederden kedere uğrattı. Allah işlediklerinizden haberdardır. Kederden sonra bir takımınızı kendinden geçirecek şekilde size huzur ve emniyet indirdi. Oysa bir takımınız da kendi dertlerine düşmüşler. Haksız yere Allah hakkında cahiliye devrinde olduğu gibi inanıyorlar. Bu işte bizim bir fikrimiz var mı diyorlardı. De ki, buyruğun hepsi Allah'ındır. Sana açmadıklarını işlerinde gizliyorlar. Bu işte bizim fikrimiz alınsaydı, burada öldürülmezdik diyorlar. De ki, evlerinizde olsaydınız haklarında ölüm yazılı olan kimseler yine de öleceklerdi. Bu Allah'ın içinizde olanı denemesi, kalbinizde olanı arıtması içindir. Allah gönüllerde olanı bilir. İki topluluğun karşılaştığı gün, içinizden yüz çevirenlerin, yaptıklarının bir kısmından ötürü şeytan ayaklarını kaydırıp yoldan çıkarmak istemişti. Allah andolsun ki onları affet. Allah bağışlayandır, hakimdir. Ey inananlar! Yolculuğa çıkan veya savaşa giden kardeşleri hakkında, onlar yanımızda olsalardı ölmezler veya öldürülmezlerdi diyen inkarcılar gibi olmayın ki Allah bunu onların kalplerinde bir hasret olarak bıraksın. Dirilten de öldüren de Allah'tır. Allah işlediklerinizi görür. Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz size Allah'tan onların topladıklarından hayırlı bir mağfiret ve rahmet vardır. Andolsun ki ölseniz de, öldürülseniz de Allah katında topladın. Allah'ın rahmetinden dolayı sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onlara mağfiret dile. İş hakkında onlara danış. Fakat karar verdin mi Allah'a güven. Doğrusu Allah güvenenleri sever. Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan başka size yardımdır. İnananlar yalnız Allah'a güvenirler. Hiçbir peygambere, ganimete ve millet malına hiyanet yaraşmaz. Haksızlık kim yaparsa kıyamet günü yaptığı ile gelir. Sonra haksızlık yapılmaksızın herkese kazanmış oldu denir. Allah'ın rızasına uyan kimse Allah'ın hışmına uğrayan gibi midir? Bu kimsenin varacağı yer cehennemdir. O ne kötü varılacak yerdir. Onlar Allah katında derece derecedir. Allah işlediklerini görmektedir. Andolsun ki Allah inananlara ayetlerini okuyan, onları arıtan, onlara kitap ve hikmeti öğreten, kendilerinden bir peygamber göndermekle iyilikte bulunmuştur. Halbuki onlar önceleri apaçık sapıklıktaydılar. Başkalarını iki misline uğrattınız bir musibete kendiniz uğrayınca mı? Bu nereden dersiniz? De ki, o kendi tarafınızdandır. Doğrusu Allah her şeye kadirdir. İki topluluğun karşılaştığı günde başınıza gelen Allah'ın izniyledir. Bu inananları da münafıklık edenleri de belirtmesi içindir. Münafıklık edenlere gelin, Allah yolunda savaşın veya hiç olmazsa savunmada bulunun dendiği zaman, eğer savaşmayı bilseydik ardınızdan gelirdik dediler. O gün onlar imandan çok inkara yakındılar. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlar. Allah gizlediklerini onlardan daha iyi bilir. Onlar oturup kardeşleri için bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi dediler. De ki, eğer doğru sözlü iseniz ölümü kendinizden uzaklaştırın. Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın. Bilakis Rableri katında diridirler. Allah'ın bol nimetinden onlara verdiği şeylerle sevinç içinde rızıklanırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan kimselere, kendilerine korku olmadığını ve kendilerinin üzülmeyeceklerini müjde etmek isterler. Onlar Allah'tan olan bir nimeti, bolluğu ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler. Kendileri savaşta yara aldıktan sonra Allah ve peygamberin çağrısına koşanlara, hele onlardan iyilik edip sakınanlara büyük mükafat vardır. İnsanlar onlara, düşmanınız olan insanlar size karşı bir ordu topladılar. Onlardan korkun dediler. Bu onların imanını artırdı da Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Bu yüzden kendilerine bir fenalık dokunmadan Allah'tan nimet ve bollukla geri döndüler. Allah'ın rızasına uydular. Allah büyük, bol nimet sahibidir. İşte o şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. İnanmışsanız onlardan korkmayın, benden korkun. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Şüphesiz onlar Allah'a bir zarar veremezler. Allah ahirette onlara bir pay vermek istiyor. Onlara büyük azap vardır. İmanı inkar edenler, kendilerine vermiş olduğumuz mühletin sakın kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz onlara ancak günahları çoğalsın diye mühlet veriyoruz. Küçültücü azap onlaradır. Allah inananları sizin durumunuzda bırakacak değildir. Temizi pisten mutlaka ayıracaktır. Allah size gaybı bildirecek değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçip onlara gaybı bildirir. Artık Allah'a ve peygamberlerine inan. İnanır ve sakınırsanız size büyük ecir vardır. Allah'ın bol nimetinden verdiklerinde cimrilik edenler, sakın bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Bilakis bu onların kötülüğünedir. Cimrilik yaptıkları şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah, işlediklerinizden haberdardır. Andolsun ki Allah fakir, biz zenginiz diyenlerin sözünü işitmiştir. Dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürdüklerini elbette yazacağız. Yakıcı azabı tadın diyeceğiz. Bu, yaptığınızın karşılığıdır. Yoksa Allah kullara asla zulmetmez. Doğrusu ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamak üzere Allah bize ahit verdi diyenlere sen de ki benden önce peygamberler size belgeler ve dediğiniz şeyi getirdi. Doğru sözlü iseniz niçin onları öldürdünüz? Seni yalancı saydılarsa senden önce belgeler, sayfeler ve aydınlatıcı kitap getiren peygamberler de yalanlanmıştı. Her insan ölümü tadacaktır. Kıyamet günü mükafatlarınız size mutlaka ödenecektir. Ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulan kimse artık kurtulmuştur. Dünya hayatı zaten sadece aldatıcı bir geçinmeden ibarettir. Andolsun ki mallarınız ve canlarınızla sınanacaksınız. Hiç şüphesiz sizden önce kitap verilenlerden ve Allah'a eş koşanlardan çok üzücü sözler işiteceksiniz. Sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız bilin ki bu üzerinde sebat edilecek işlerdendir. Allah kitap verilenlerden onu insanlara açıklayacaksınız ve gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Onlar ise onu arkalarına atıp az bir değere değiştirdiler. Alışverişleri ne kötüdür. Yaptıklarına sevinen ve yapmadıklarıyla övülmekten hoşlananların sakın onların azaptan kurtulacaklarını sanma. Elem verici azap onlaradır. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah her şeye kadirdir. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde akıl sahiplerine şüphesiz delil vardır. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen münezzehsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen ateşe kimi sokarsan onu şüphesiz rezil etmiş olursun. Zulmedenlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diye inanmaya çağıran bir çağrıcı işittik ve iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bize bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerinle söz verdiklerini bize ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Sen şüphesiz sözünden caymazsın. Böyle dua eden müminlerin dualarını kabul et. Birbirinizden meydana gelen sizlerden erkek olsun, kadın olsun, iş yapanın, işini boşa çıkarmam, hicret edenlerin, memleketlerinden çıkarılanların, yolunda ezaya uğratılanların, eziyet edilenlerin, savaşan ve öldürülenlerin, günahlarını elbette örteceğim. Andolsun ki Allah katından bir nimet olarak onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Nimetin güzeli Allah katındandır. İnkar edenlerin diyar diyar gezip refah içinde dolaşması sakın seni aldatmasın. Az bir faydalanmadır. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü duraktır. Fakat Rablerinden sakınanlara Allah katından konukluklar bulunan, içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetler vardır. Allah katındaki şeyler iyi olanlar için daha hayırlı. Kitap ehlinden Allah'a huşu duyarak inanıp Allah'ın ayetlerini az bir değere değişmeyenler vardır. İşte onların ecirleri, mükafatları Rablerinin katındadır. Şüphesiz Allah'ın hesabı çabuktur. Ey inananlar! Kararlı olun! sabırlı olun. Düşmanlarınızdan daha kararlı olun. Cihada hazır bulunun. Allah'a karşı gelmekten sakının ki başarıya erişebilirsiniz. Evet, Âl-i İmrân suresi nasıl Enfal suresi Bedir Savaşı'ndan sonra ise bundan önceki sure, Âl-i İmrân suresi de Uhud Savaşı'ndan sonra gelen bir suredir. Enfal suresinde Bedir Savaşı'nı hazırlayan şartları, Bedir Savaşı'nı, Bedir Savaşı'ndaki psikolojileri, düşünceleri, tereddütleri, duyguları tartışmıştı. Ayetler ile o günkü sahabenin halini, o günkü hadiseleri, savaş anını ve savaşın sonrasındaki ganimet bölüşümlerini, ganimet hakkındaki tavırlarını, ne tür bir savaşa talip olduklarını, Müslümanların o gün neyi amaçladıklarını ve ne ile karşı karşıya geldiklerini tahlil eden, üzerinde derin eleştiriler yapan bir sureyi okumuş, o sureden çok dersler çıkarmıştık Enfal suresinden. Bugün tarihimize şanlı bir destan olarak geçen ve Mehmet Akif'in Bedir'in aslanları diye göklere çıkardığı, yeryüzüne bir türlü indirmediği o Bedir aslanlarını, Enfal suresi en ince ayrıntısına kadar bir yönden değil, birçok yönden derinlemesine inceleyerek onları eleştirmiş, onları en ince ayrıntısına kadar düşünceleriyle, yaptıklarıyla, niyetleriyle tenkit etmişti. Biliyorsunuz Allah'ın katında insan kutsal değildir. Ama insanlar insanları kutsallaştırabilir. Bizler Müslümanlar olarak Bedir Savaşı'na katılan o aslanları göklere çıkarabiliriz. Ama Allah onların kalplerini, kafalarındaki düşünceleri, niyetlerini çok iyi bildiği için Enfal suresinde baştan sona onların durumunu tahlil etmiş ve onlara bize göstermişti gerçekleriyle. Tabi Allah'ın maksadı onları yermek, onları kötülemek değil. Onları daha sonraki hadiselere hazırlamaktı. Elbette Müslümanların hayatı bir Bedir Savaşı'yla bitecek değildi. Daha yeni başlıyordu yani. Bir olayın arkasından o olayı tahlil eden ve gelecek olaylara hazırlayan bir mantıkla Allah Bedir Savaşı'nı hazırlayan sebepleri, oradaki Müslümanların tavırlarını, düşüncelerini, duygularını ele alarak onları eğitmişti. Aynı ayetler bizi de eğitime almıştı. O Bedir Savaşı'nı yapan Müslümanların duygularıyla, düşünceleriyle Allah katından nasıl eleştirildiğini, nasıl tahlil edildiğini okuyarak, inceleyerek biz de kendi duygularımızı, kendi düşüncelerimizi eğitime almıştık. Âl-i İmrân suresi ise Bedir Savaşı'ndan sonra Enfal suresiyle eğitilen Müslümanların Uhud Savaşı'na katılışını ve Uhud Savaşı'nın arkasından Uhud Savaşı'nı ve Uhud Savaşı'nda olan olayları ele alarak, Müslümanları bir başka açıdan tahlil ederek, o durumları başka açılardan tahlil ederek eğitim aldığını görüyoruz. Tabi aynı mantıkla biz de okuyarak aynı eğitim alacağız. O günkü sahabenin aldığı eğitimi. Bedir Savaşı, Müslümanların umduğu bir savaş değildi. Ama Uhud Savaşı, Müslümanların umduğu bir savaştı. Bedir Savaşı'nda Müslümanlar Ebu Sufyan'ın kervanını basmak için yola çıktıklarında, ganimeti almak için yola çıktıklarında savaşla karşı karşıya geldiler. Bu onların istediği bir şey değildi. Ama bundan büyük bir zafer elde ettiler. Zaferin arkasından ganimetler konusunda ve diğer konularda tartışma yaptılar. Allah da onları bu duygularıyla eleştirdi ve onları belli bir noktaya getirdi. Medine'deki Yahudiler Bedir Savaşı'nda Mekke'ye karşı alınan zaferden dolayı büyük bir hüsrana uğradılar. Çünkü onların beklentileri Müslümanların kaybetmesiydi. Müslümanların kaybetmesiyle daha önce putperestlerle aralarında hiç sorun yaşamadan yaşayan Yahudilerin, Müslümanları aradan çıkararak, putperestlerden yana olarak, Arabistan'da kendilerine göre mutlu ve huzurlu yaşayabileceklerine inançlarından dolayı Mekkelilerin Müslümanlara karşı galip gelmesini istiyorlar ve gizliden gizliye de dua ediyorlardı. Müslümanlar Uhud Savaşı'na hazırlanırken elde ettikleri bazı bilgileri Uhud Savaşı'na Mekkelilerin Bedir Savaşı'na geldikleri gibi gelmeyeceklerini, tersine çok güçlü bir orduyla geleceklerini, bu nedenle Müslümanlara büyük bir hezimet yaşatacaklarını, bunun için bütün Arapların birleştiğini, Müslümanların bu savaşa girmekle büyük bir zarar göreceklerini söyleyerek antipropaganda yapıyorlardı. Siz savaşa giderken ölüme gideceksiniz. ölüme gitmiş olacaksınız gibi sürekli söylemlerde bulunuyorlar. Tabii bu söylemler bazı Müslümanları da etkiliyordu. Bazı Müslümanları düşündürüyordu. Çünkü henüz her Müslümanın kalbine İslam, iman Allah'ın istediği şekliyle yerleşmiş değildi. Her Müslümanın kalbindeki iman eşit değildi. İşte Âl-i İmrân suresinde biz Uhud Savaşı öncesi ve Uhud Savaşı'ndaki hadiseleri ele alan ve Uhud Savaşı'ndan sonraki dönemi tahlil eden bir yapıyı ele aldığını Âl-i İmrân suresinin onu incelediğini ve aynı Enfal suresinin nasıl Bedir'i ele aldığı gibi Âl-i İmrân suresinde Uhud'u ele alarak Uhud'un etrafında Uhud öncesi, Uhud içi ve Uhud sonrası olayları tek tek tahlil ettiğini göreceğiz. Tabi burada Uhud denince Arapların Müslümanlara karşı mücadelesinde Arabistan'daki bütün dostlarını kendi yanlarında görme isteklerinin uzantısı olarak, politikası olarak el altından Yahudilerle ve Hristiyanlarla da işbirliği yaptıkları gerçeği karşısında Allah Âl-i İmrân suresinde artık Hristiyanları da gündeme getirmekte, onların duygu ve düşüncelerinde, onlara karşı da Müslümanların duygu ve düşüncelerinin ne olması gerektiği noktasında bazı tavsiyelerde bulunmakta, Allah'a getirmekte. İşte ayetleri tek tek ele alıp incelediğimiz zaman, biz olayların akışı içerisinde onların nasıl cereyan ettiğini yavaş yavaş göreceğiz. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla, Elif Lam Mim. Allah kendinden başka asla ilah kabul etmez. Yani hükümran, otorite, kanun koyucu kabul etmez. İnsanlar üzerinde, yarattıkları üzerinde, varlıklar üzerinde asla kendinden başka hiçbir otorite kabul etmez. Yarattıklarına yasa koyan, onları yöneten, onların üzerinde otorite olan sadece Allah'tır. Herhangi bir varlık, Allah'ın yarattıkları üzerinde hakim olmayı, otoriter olmayı veya onlar üzerine yasa yaparak, yasa koyarak onlara hükümranlık yapmayı tasarlarsa, düşünürse, uygularsa Allah onu reddeder ve Allah onun yaptığını asla kabul etmez. Bu onun yaptığı en büyük suçtur. Allah hiçbir şekilde öldürülemez. O her zaman vardır, diridir, canlıdır. Hiçbir şekilde o yok edilemez. İnsanlar kendi düşünceleriyle, kendi akıllarıyla Allah'ı yok sayabilirler. Veya kendi zanlarıyla, kendi düşünceleriyle, yeryüzünde kendi yaşamlarını kendilerinin kuracağını iddia ederek Allah'ı yeryüzünden kaldırabilirler, yeryüzünden geri gönderebilirler, gökyüzüne gönderebilirler. Kendilerine göre. Ama Allah ne insanların yok bilmesiyle, ne insanların onu öldürmesiyle, ne insanların Allah'ı yeryüzünden gökyüzüne göndermesiyle gökyüzüne gider veya yok olur veya ölür. O sadece insanların kuruntularıdır. İnsanların kendi zanlarından, kendi akıllarından, kendi ürettiği fikirlerden dolayı Allah hiçbir zaman konum değiştirmez. Çünkü o yaratandır, o diridir, her an her şeye hakimdir ve her an yarattıklarını gözetendir, yarattıkları üzerine hükümran olandır. Bunu insanlar fark etmeyebilir. Bunu bazı insanlar algılayamayabilir. Onların gözleri kör, kulakları sağır olabilir. Veya bazı insanlar şeytana uyarak Allah'ı öldürdüklerini, Allah'ı yok ettiklerini, Allah'ın varlığını kabul etmediklerini veya Allah'ın yarattığı dünyada Allah'a otoriterlik, Allah'a mekan, Allah'a zaman vermediklerini, Allah'a imkan vermediklerini iddia edebilirler. Ama bir gerçek var, asla bunu değiştiremezler. Allah'ın verdiği nimetlerle yaşarlar, Allah'ın verdiği ömrü yaşarlar, Allah'ın verdiği sağlığı yaşarlar ve Allah'ın yasası gereği doğarlar, yaşarlar, ölürler. Hiçbir şekilde ister Allah'a itaat etsinler, ister Allah'a isyan etsinler. Hiçbir varlık Allah'ın yaratılış yasasının dışında hareket edemez. Onların isyan etmeleri de Allah'ın yaratılış yasası içindedir. Onlar bunu bilseler de, bilmeseler de. Allah dileseydi asla onlar isyan edemezdi. Allah dileseydi asla onlar Allah'ı yok sayamazdı. Allah dileseydi asla onlar Allah'ı gökyüzüne gönderdik diyemezdi. Allah'ın onlara verdiği özgürlükle onlar Allah'ı yok sayıyor, Allah'a karşı meydan okuyor, Allah'a karşı isyan ediyor. Yine Allah'ın verdiği özgürlükle insanlar Allah'ı var görüyor, Allah'a inanıyor ve Allah'ın yasalarına uyuyor ve Allah'a itaat ediyor. İşte bu ayrımların olabilmesi, bu ayrımların hikmetlerinin tecelli edebilmesi için Allah onlara hadi söyleyin söyleyeceğinizi, yapın yapacağınızı dedi. Onlar söylediler, onlar yaptılar. Ama onların söyledikleri ve onların yaptıkları sadece kendilerini bağladı ve onların yaptıkları ve söyledikleri Allah'ı hiçbir şekilde bağlamadı. Onlar yok saydığı için Allah yok olmadı. Onlar Allah'ı yeryüzünden gönderdikleri için gökyüzüne, Allah yeryüzünden gökyüzüne gitmedi. Allah her zaman yeryüzünde hükümrandı. Onlar Allah'a itaat etmezken, Allah'a karşı gelirken ve Allah'ın yasalarına karşı kendi yasalarını dünyaya egemen kılarken de Allah yeryüzünde vardı ve onların yaptığını yazıyor ve onlara gereken cezayı yazdırıyordu. Ama onlar ister biliyordu, ister bilmiyordu. İşte Allah her zaman diriydi ve her an yarattıklarını gözetip duruyordu. Yarattıkları üzerine her an, her zaman egemendi. İster kabul etsinler, ister reddetsinler. İster inkar etsinler, ister kabul etsinler. İster yok saysınlar, ister var saysınlar. İnsanların kendi düşünceleri sadece kendi kuruntularıydı. Ve Allah onların kendi düşüncelerinden ve kendi kuruntularından dolayı bunları hesaba çekecekti. Ey Resul, sana öyle bir kitap indirdik ki, kendinden önce gelen bütün kitapları tasdik eder. Ayırmaz, reddetmez. Sana indirdiğimiz ayetler, sana indirdiğimiz Kur'an hiçbir şekilde geçmişte senden önce gelen peygamberlere indirilen kitapları inkar etmez, reddetmez, onları tasdik eder. Tarihimizde veya günümüzde bazı Müslümanların çıkıp da Allah'ın ayetlerini inkar edercesine, Kur'an'dan bir başka diğer kitapları inkar etmeleri, Tevrat'ı, İncil'i yok saymaları veya dikkate almamaları, bir şey ifade etmez. Sadece onların Kur'an'a uymadıklarını gösterir. Allah, Kur'an'ı kendinden önce gelen kitapları tasdik eden olarak gönderir. Onları doğrulayan olarak gönderir. İçindeki yalanları değil. Elbette tahrif edilmiş kitap içerisinde insanların uydurduğu yalanlar olabilir. Ama Allah doğrularını mutlaka tasdik edici olarak Kur'an'a göndermiştir. Onun için Müslüman'a düşen şey, Allah'ın tasdik ettiklerini nerede olursa olsun tasdik etmektir. İster muharref Tevrat'ta, tahrif edilmiş Tevrat'ta veya ister İncil'de veya ister başka yerde. Çünkü doğru olan şey, gerçek olan şey Rabbin katındandır. Başka şeylerle karıştırılmış olsa da mizan, sana gönderilen kitap, o gerçekle yalanı karıştıran, bütün bilgileri birbirinden ayıran bir ölçü olarak sadece gerçekleri tasdik eden olarak gönderilmiştir. Ve ey inananlar, siz Kur'an'a uyarak gerçekleri tasdik edin. İster Tevrat'ta, ister İncil'de, ister başka yerde. Çünkü size gönderilen kitap gerçekleri tasdik eden olarak gönderilmiştir. Siz Kur'an'a uyduğunuz müddetçe gerçekler neredeyse onları tasdik edersiniz. Doğrusu Allah'ın bu ayetinin anlamını anlamayan ve Allah'ın gerçekleri tasdik eden mantığını, kavramını ve hidayetini anlamayanlar ancak Allah'ın ayetlerini inkar edenlerdir. İman ediyoruz diye toplu inkar, toplu kabul diye bir şey yoktur. İman Allah'ın hidayetine yani Allah'ın gerçeklerine imandır. Allah'ın gerçekleri yeryüzünde yayılmıştır. Yaratılışında yayılmıştır. Allah'ın ayetleri yeryüzüne yayılmıştır. Kimi Tevrat'tadır, kimi İncil'dedir ve sana gönderilen kitaptadır. Her kim ki Allah'ın gerçeklerini gönderdiği ayetleri inkar ederse onlar kafirlerdir. Ve Allah güçlüdür. İnkar edenlere cezasını verir ve haksız yere insanlar üzerinde yalanla hükmedenleri ve haksız yere insanlar üzerine zulmedenleri ve haksız yere insanlara egemen olanları ve haksız yere insanlar üzerine yalanı egemen kılanları cezalandırır ve mutlaka mağdur edilenlerin, mazlum olanların intikamını alır. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz. İnsanlar yalanlarıyla Allah'ın gerçeklerini gizleseler de Allah'ın bir gerçeğinin yanına 100 yalan koyup o gerçeği kapatmaya çalışsalar da ve insanlar güzel sözleriyle Allah'ın gerçeklerini örtmeye çalışsalar da ve insanlar sözü başka, kalbi başka, aklı başka, muhakemesi başka, yaptığı başka olsa da hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz. Çünkü o ta başından, ta sonuna kadar. Her şeyi baştan sona bilir. Ana rahminde sizi dilediği gibi şekillendiren odur. Ta oradan bilir. Siz kendinizi bilmezken o sizi bilir. Sizi yaratmaya karar verdiği gün sizin ne olduğunuzu bilir. Siz ana rahminde tecelli ederken, ana rahmine düşerken, orada şekillenirken o sizi bilir. Siz bilmeyebilirsiniz. Sizin yaratılışınıza karar verdiği an sizi bilir. Ama siz bilmezsiniz. Siz bebekken kendinizi bilmezsiniz. O sizi bilir. Şunu unutmayın ki ondan başka hiçbir şekilde insanı bilen, onun üzerine hükümran olan, ona ikemen olan yoktur. Allah'tan başka hiçbir varlık insan Allah'tan daha iyi bilemez. İnsanlar içinden çıkıp da bazıları, biz insanları iyi biliriz, biz yaratılışı iyi biliriz, biz insanın gerçeğini biliriz gibi iddia etmeleri bir şey ifade etmez. Çünkü Allah yaratmaya karar verdiği anda, insanlar ana rahmine düştüğü anda, onları şekillendirmeye başladığı anda, insanın bütün yaşamını, ister dünyada ister ahirette ne olacağını bilir, ne olduğunu bilir. Çünkü o egemendir. Çünkü o her şeye hakimdir, bütün zamanlara, bütün mekanlara egemendir. Sana bu kitabı indiren odur. İnsanın gerçeklerini anlatan, hatırlayın onu. Enfal suresinde demiştik, anlatmıştık, ayetler gelmişti. Kalplerden geçeni, akıllardan geçeni, düşünceleri, niyetleri, ortaya çıkan amelleri Allah tahlil etmişti. Bu surede de Uhud'da geçen hadiseleri tahlil edeceğiz. İnsanların kalbinden geçen niyetleri, düşünceleri, kafalarındaki düşünceleri, hayallerini, beklentilerini tahlil edecek. Onun için Allah temelden kurallarını belirtiyor. Ben insanı bilirim. İnsanın gerçeğini bilirim. Ne varsa. İnsan kendisini bilmez çoğu zaman. Ama ben insanı bilirim. Şöyle bir düşünün. İnsanların yüzde kaçı kendisinin farkındadır? Kendi gerçeğinin farkındadır. İnsanların yüzde kaçı gerçekten kendini tahlil edebilen, gerçekten kendini bilebilen, gerçekten kendisi hakkında doğru sonuçlara ulaşabilen yüzde kaçtır? Öncelikle yüzde kaç insan kendini bütün eksileriyle artılarıyla tahlil edebilir, ortaya koyup tartışabilir kendisini? Ayranım ekşi demeden kaç kişi kendisine bakabilir? Ayranım ekşidir diyen var mıdır? Kaç kişidir? Bir insan kendisini tahlil etmeye kalksa mutlaka kendine pay çıkaracaktır. Her zaman kendini haklı çıkarmaya doğru gidecektir. İster kötülük yapsın, ister eksik yapsın, ister yanlış yapsın, ne yaparsa yapsın, kendine bir haklılık payı verecektir. Onun için Allah diyor ki, ben seni bilirim. Seni ben yarattım. Seni kendinden daha iyi bilirim. Ben insanı insandan daha iyi bilirim. O bildiğim insan, birçok konuda farklı davranışlar içindedir. Şunu unutma ki, sana gerçekleri anlatan kitabı indirdim. Senin elindeki şu kitap Kur'an, sana Rabbinden gelendir. Başka hiçbir varlıktan gelmedi. Dikkat et içindeki bilgilere. İçindeki bilgiler, içindeki tahliller, içindeki incelemeler, içindeki eleştiriler, içindeki insanı kritik eden, insanın gerçeğini irdeleyen, olayların gerçeğini indirleyen bütün bilgilere bak. Kim bunları tespit edebilir? Kim bunları bu şekilde tahlil edebilir? Kim? Eğer dikkatle bakarsan, bu bilgilerin hepsi, bu tahlillerin hepsi, bu kritiklerin hepsi ancak her şeyi bilen Rabbin katındandır. Ve o bilgiler sana Rabbin katından gelir. Ve bunların hepsi bir kitapta toplanır ve sana indirilir. Şimdi o kitaba dikkatli bak. O kitapta bazı ayetler vardır ki kesin anlamlıdır. Herkes okur, aynı şekilde anlar. Üzerinde hiç ayrılık olmaz ama bazıları vardır ki çeşitli anlamlar taşır, birden başka anlamlar taşır, benzeri anlamlar taşır. Okuyan herkes bir yere çeker. Değişik değişik değişiktir. Kalplerinde hastalık olanlar, iman noktasında işittik ve itaat ettik demeyi öteleyenler, Rabbinden gelen ayetlere karşı işitmeyi ve itaat etmeyi esas almayanlar, kendi düşüncelerine, kendi meşreplerine, kendi mezheplerine, kendi yollarına, kendi anlayışlarına ve kendi yaşamlarına gönderdiğimiz ayetleri payanda etmek isteyenler, böylece Rabbinin talimatına uymayarak birlik ve beraberliği iman esası üzerinde indirdiğimiz ayetlere işitip itaat etme noktasında kurmak istemeyenler, o kalplerinde imana göre bir düzgünlük olmayıp da nifaka göre, riyakarlığa göre bir eğrilik olanlar, bozgunculuk çıkarmak, fitne çıkarmak ve o birbirine benzer ayetleri kendilerine göre yorumlamak için onların arkasına düşerler. Onların niyetleri gönderdiğimiz ayetlere işitip itaat etmek değildir. Onların niyetleri gönderilen ayetlerde eğer farklı anlamlar varsa bu anlamları kendilerine göre yorumlayıp kendilerini onaylattırmaktır. Kendilerini okşatmak, kendilerini haklı çıkarmaktır. Oysa birbirine benzer anlamlı ayetlerin gerçek anlamlarını ancak Rabbiniz bilir. Ama ilmi Allah'a göre oluşturmuş, Allah'a itaat etmiş, Allah'ın gönderdiği gerçeklere, ayetlere işittik ve itaat ettik diyenler ise önce şöyle derler. İster kesin anlamlı olsun, ister birbirinden farklı anlamlı olsun. Bütün Rabbimizden gelen ayetler Allah'tan gelmiştir ve biz onlara işittik ve itaat ettikleriz ve onların hepsine inanırız derler. Sonra dönerler. Derler ki birbirinden farklı anlamlar varsa biz bu anlamları Rabbimizin diğer kesin anlamlı ayetlerine göre düşünürüz. Asla çıkarlarımıza göre yorumlamayız. Asla kendi menfaatimize göre yorumlamayız. Asla müminlerin ayrılığına, Allah'ın yolundan sapmaya ve müminler arasında tartışma çıkarmaya doğru yorumlamayız. Bütün hepsinden bir hikmet çıkarıp Allah'a nasıl itaat edeceğimizi, Allah'ın yolunda nasıl bir olacağımızı bulmaya çalışırız derler. İşte bunları ancak akıl sahipleri düşünür. Ve arkasından şöyle derler. Rabbimiz bizi doğru yola erdirdikten sonra böyle anlamı kapalı ayetler gönderip bizim kalbimizi eğritme. Eğer bize birbirinden farklı anlamlı ayetler gönderdiysen katından bize bir rahmet ver, bizi bağışla. Yanlış bir yorum yaptıysak, yanlış bir yorum yapmaya doğru gittiysek bizi bağışla ve bize onun gerçeğini bağışla. O birbirine benzer anlamlı ayetlerin bize gerçeğini öğret. Gerçeğini bize bağışla. Şüphesiz sen sonsuz bağışta bulunmazsın derler. Ve devam ederler. Rabbimiz doğrusu geleceği şüphe götürmeyen günde insanları toplayacak olan sensin. Şüphesiz Allah verdiği sözden caymaz. Senin nasıl gelecekte hesabında şüphe yoksa senin ayetlerine karşı da asla biz şüphe duymayız. Biliriz ki şüphe duyduğumuz anda, biliriz ki kendimize göre o ayetleri yorumladığımız anda ve birbirimizi vesveseye düşürdüğümüz anda ve birbirimize düştüğümüz anda kaybederiz. Çünkü biliriz ki sen bizi bundan dolayı hesaba çekeceksin ve sen bizi bundan dolayı sınamaktasın. Biz senin bu sözünü biliriz. Onun için senin gönderdiğin ayetlerin asıllarına uyar, oralarda birlik sağlar ve diğer birbirine benzer ayetlerden asla fitne çıkarmayız. Asla o ayetlerin peşinden giderek birbirimizle kavga etmeyiz, birbirimizle tartışmayız. Farklı fikirler, farklı görüşler, farklı açılımlar yaparak birbirimizi bu açılımlarımızla taşlamayız, haşlamayız ve birbirimize karşı fitne fesatlıkla suçlamayız. Çünkü biliriz ki sen bu ayetleri bizi denemek için göndermektesin. Biz gerekeni alırız. Gereken nedir? İşittik ve itaat. Gereken nedir? Gönderdiğin ayetlerin asıl anlamlarıyla, gerçek anlamlarıyla, kesin anlamlarıyla bu birbirinden farklı anlamları birleştirmektir. Mesela sen dersin ki bir yerde benim elim sizin elinizin üstündedir dersin. Biz bu ayeti tartışmayız. Bu sözden çıkaracağımız anlamı ayetin bütünlüğü içinde alır kabul eder ve bunun tartışmasını yapmayız. Sen dersin ki ben arsa oturdum, yönetiyorum. Biz bunu tartışmayız. Senin yönetici olmanı, senin hükümran olmanı asla tartışmayız. Bu yöneticiliğini, bu hükümranlığını nasıl, ne şekilde, nerede, nasıl, ne zaman yapacağın konusunda biz asla fikir yürütmeyiz. Çünkü biliriz ki sen zaten bize hükümransın, biliriz ki senin elin zaten bizim üzerimizindedir ve sen bizi hep koruyansın, hep gözetensin. Biz bu konularda hiçbir zaman müminler olarak birbirimizi ayıracak düşüncelere ulaşmayız. Eğer biz bütün bu sözler üzerine, farklı anlaşılacak sözler üzerine eğer farklı yorumlar çıkararak birbirimizle anlaşmazlık haline gelirsek biliriz ki bu bizim için bir sınavdır. Biliriz ki bu bizim senin yolundaki birliğe karşı, senin yolundaki birlikte bulunmamıza karşı çıkarılmış bir fitnedir. Bundan dolayı bundan uzaklaşırız. Bu tür düşüncelerinize şeytan tarafından verilmiş bir vesvese olduğunu biliriz. Onun için bütün duamızla, bütün samimiyetimizle dönerek deriz ki, Ya Rab, biz senin gönderdiğin hidayete iman ettikten sonra bütün varlığımızla, bütün benliğimizle sana teslim olarak diyoruz ki ve sana yalvarıyoruz ki asla kalplerimizi eğitme. Eğer aklımız şaşar, kalbimiz şaşar, eğer mahkememiz şaşar, farklı bir yoruma gider ve o yorumla biz senin yolunda ayrılığa düşersek, biz bundan dolayı sana tövbe ederiz ve biz senden rahmetle bağışlanma dileriz. İşte bu ayetler, muhkem ve müteşabihat, Müslüman dünyasına o günden beri, indiği günden beri birbirine farklı fikirlerle mezheplerini oluşturmuş, farklı düşüncelerle yorumlarını yapmış ve insanın Allah'ın gönderdiği muhkem ayetlerinin yoluna girme noktasındaki kararlılığını bir kenara bıraktırarak, birbirine benzer sözlerden, bir sözden farklı anlamlar çıkarabilecek düşüncelerden giderek farklı dinler üretmeyi öneren Yahudiler, şeytan, Hristiyanlar ve insanın çıkarları ile ne yazık ki 1500 yıllık Müslümanlık tarihi lekelenmiştir. Halbuki Ali İmran suresinin 7. ayetine baktığımızda Allah zaten ayet içerisinde 7, 8 ve 9'da bu ayetlerin niçin gönderdiğini, bu ayetlerin hangi anlama geldiğini vurgulamakta. Ve işin en enteresan yanı Ali İmran suresinin 1. ayetinden itibaren 9. ayetine kadarki olan şeyde, gelen ayetlerde Allah Uhud Savaşı'nın oluşunu, savaşın içeriğini ve savaşın arkasındaki olayları hangi esaslar içerisinde yorumlayacağını, hangi esaslar içinde tahlil edeceğinin temelini bu ayetlerde veriyor. Ama bir yaşam üzerine inen ayetleri, yaşamdan soyutlayıp, tarihinden soyutlayıp, ayetlerin nüzul sebeplerinden soyutlayıp, kendi başına değerlendirmeye kalkan ve kendi çıkarlarına göre, kendi mezheplerine, tarikatlarına, cemaatlerine, anlayışlarına göre değerlendirmeye kalkanlar bu ayetleri gerçeğinin dışında yorumlamaya başladılar. Halbuki Allah Uhud Savaşı'ndaki hadiseleri yorumlarken, Uhud Savaşı'nda aynı Allah'ın ayetleri gibi görünen yüzler vardır, görünen hadiseler. Bir de ortada olan olaylar vardır, dönen sözler vardır, dolaplar vardır. İnsanların sözleri vardır, düşünceleri vardır, hareketleri vardır. Savaş anında, savaş öncesinde, savaş sonrasında. Ortada gerçekler vardır, tek, hiç kimsenin tartışamadığı. Ama bir de insanların tartıştığı gerçekler vardır. Neden tartışıyor? Çünkü kesin sonuç yok. Uğur Savaşı biliyorsunuz kesin sonucu olmayan bir savaştır. Kesin olan nedir? Bir savaş vardır. Kesin olan nedir? Ölümler vardır. Kesin olan nedir? O savaş anında Müslümanların bozguna uğraması vardır. Başka nedir kesin olan? Savaş ortada kalmıştır. Kimin galip olduğu belli değil. Herkes kendini galip hissetmiştir. Ama o olayların arkasından ki Ali İmran suresinin 7. ayeti ve ondan önceki ayetler Uhud Savaşı hakkında Yahudilerin, Mekkelilerin Müslümanlar arasında bulunup da Müslüman görünüp de riyakarca tavır alan münafıkların tüm o savaş arkasında toplumu karıştırmak için söyledikleri, fitne çıkarmak için söyledikleri bütün o yorumların Müslümanlar arasında dolaşan sözlerden, birbirinden farklı anlamları olan sözlerden ve olaylara farklı açılardan bakmaktan kaynaklanan bütün bu olayları Allah diyor ki, bakınız ben size nasıl ayetler gönderiyorum. Herkes okuyor, aynı şekilde anlıyor. Bunlar kitabın anasıdır. Nasıl? Bazı sözler var. Gerçeği ifade etmeye yeterli değil. Birden farklı anlam çıkıyor. Gerçek orada bir tane değil. Ey insanlar, sizin aranızda da sözler dolaşıyor. Her sözün anlamı tek değil. Siz de birden fazla anlamlı sözler kullanıyorsunuz. Nasıl ki siz de kendi aranızda sözler kullanırken o sözler tek anlamlıysa, herkes aynı şekilde anlıyor ise, nasıl aranızdaki konuştuğumuz sözler farklı anlamlar içerip de, farklı anlamlar taşıyıp da herkes kendine göre anlıyorsa, ben de size sizin konuştuğunuz dil ile Kur'an'ı indirdiğim için, sizin sözlerinizle indirdiğim için, kitabın içinde sizin konuştuğunuz dilde nasıl kesin anlamlı ifadeler varsa, gönderdiğim ayetlerde de kesin anlamlı ifadeler var. Nasıl sizin konuştuğunuz dilde birden farklı anlamlı ifadeler varsa, ben de mecburen yaşadığınız olaylara, yaşadığınız hadiselerin üzerine ve size, sizin duygularınıza, düşüncelerinize ayetler gönderiyoruz isem ve bunları da sizin konuştuğunuz gibi, sizin konuştuğunuz kelimelerle gönderiyor isem, o kelimelerde de birden farklı anlamlar var ise, bunda bir gariplik yok. Şimdi siz, örnekleyelim, birden fazla bir anlamı olan kelimeyi biriniz kullandı, diğeriniz aynı anlamayabilir, o kendi çıkarını anlayabilir. Eğer kalbinde bir eğrilik, kalbinde bir fitne varsa, öyle değil mi? Biz mesela kendi aramızda konuşuyoruz. Konu din olmayabilir, herhangi bir şey olabilir. Kendi aramızda konuşurken bazı sözler sarf ederiz. Bazı sözlerimiz içerisinde karşı taraftaki insanın, bizi dinleyen insanın hiçbir şekilde farklı anlamayacağı sözler vardır. Bir de bizim konuştuğumuz sözlerin arasından bazı sözleri seçer, kendine göre anlam çıkarır ve biz başka bir şekilde anlatmak isteriz, başka bir şey demek isteriz, o başka bir şekilde anlar. Neden? Eğer kalbinde erilik varsa, bizi anlamak istemiyorsa, kendi çıkarlarına göre yorumlamak istiyorsa veya bugünkü deyimle demagoji yapmak istiyor ise bizim söylediğimiz anlamın dışında bizim konuştuğumuz kelimeleri, cümleleri alır, kendine göre yorumlar. İşte Allah da diyor ki, ey insanlar, size bir kitap indirdim. Hatırlayın, bu kitabı sizin apaçık konuştuğunuz fasih bir Arapça ile indirdim. Ama siz de biliyorsunuz ki bu Arapçada her kelime tek anlamlı değil. Sizler de kendi aranızda konuşurken, kelimelere anlam yüklerken bazılarına tek anlam yüklemişsiniz, bazılarına da çok anlamlar yüklemişsiniz. Farklı. Siz kendi aranızda nasıl konuşurken, konuştuğumuz insanların niyetlerine göre, sizin konuştuğunuz o kelimelere farklı anlamlar vererek fitne çıkarıyor, kavga çıkarıyor, yorum farkı çıkararak tartışma çıkarıyor ise, işte benim de size gönderdiğim o ayetlere karşı işittik ve itaat ettik demeyenler, benim gönderdiğim ayetlerin gerçek, tek anlamlı ayetlerin anlamlarının ortaya koyduğu esas, genel kuralı, çizgiyi, temel esası bir kenara iterek, sadece o sözlerdeki farklılıkları öne çıkararak, hidayet çizgisinden ayrı, gönderdiğim ayetlerin genel kuralından ayrı, farklı anlamlar çıkarmaya yönelik girişimler aslında o hidayet birliğini, hidayetin gerçekleşme birliğini, müminlerin bir arada bulunma birliğini ve Allah'ın ipinde toplanma birliğini bozucu, fitne çıkarıcı bir girişimden ibaret olur ki bunu da ancak kalplerinde erilik yapanlar, erilik olanlar yapar. Gerçekten hidayet etmiş olsalardı, nasıl ki siz kendi aranızda konuşurken sizi seven, sizi sayan bir insan, sizin konuştuğumuz cümlelerde farklı anlamlar bile olsa sizin söylemek istediğiniz anlamı anlayarak farklı bir yöne çekmeden nasıl aranızda bir husumet meydana getirmiyor, o birliğinizi bozmuyor, o sevgiyi, o saygıyı bozmuyor ise, işte kalplerinde iman olan ve Allah'ın ilmini kavrayan insanlar da şöyle derler. Elbette Allah'tan gelen bu ayetler bizim konuştuğumuz kelimelerle geldi. Ve biz bu kelimeleri bazen şöyle, bazen böyle anlamlarda kullandık. Ama Rabbimiz bu kelimelerdeki anlamları şu muhkem ayetler doğrultusunda şu anlamda göndermiştir. Biz buna itaat ettik derler. Ve biz Allah'ın gönderdiği, Allah'ın hidayeti doğrusuna gönderdiği anlamlar çerçevesinde bu ayetlere işitir, bu ayetleri alır, bu ayetleri tasdik eder, bu ayetleri kabul ederiz ve üzerinde fitne çıkarıcı, üzerinde Müslümanların birliğini bozucu, üzerinde hidayetin çizgisini saptırıcı, üzerinde hiçbir şekilde imani olguları alt üst eden bir yoruma gitmeyiz derler. İşte bu ayetlerde iman eden müminler, hemen 8. ayette ve 9. ayette ifade edildiği gibi, Allah'ın ayetiyle ifade edildiği gibi, tereddütlü olurlar, düşünceli olurlar, itinalı olurlar. Derler ki, ya Rabbi, biz senden gelen bu ayetleri algılarken, hayatımıza indirgerken, düşüncelerimize indirerken, eğer mümin kardeşlerimizle aramızı bozucu bir anlayışa vardıysak, bunun bir tartışma noktasına getirdiysek, eğer senin hidayet çizgini saptırıcı bir yola girdiysek, eğer sen bize Allah'ın ipinde toplan, birliğinde toplan diyorsun, biz bu birlikte toplanma yerine bu ayetlerin peşinden giderek birbirimize düşman kesiliyor isek, aramızda mezhepler, meşrepler oluşturuyor isek, bundan dolayı tövbe eder ve senden bağışlanma dileriz. Çünkü bu ayetlerin hiçbirisi bizi senin yolundan, senin birliğinden ve müminler arasındaki ittifaktan ayırmamalı derler. İşte Âl-i İmrân suresinin 7. ayeti, müteşabih ayet olarak belirtilen bu ayetlerin algılanmasında ve insanın bilgisine, şuuruna, bilincine algılanmasında muhkem ayetlerin rehber olduğudur. İman esaslarının sınırları çizdiğidir. Nedir o sınırlar? 1. İmanda birlik vardır. Birliği bozucu her yorum, bu ayetlerden çıkarılacak her yorum fitnedir. Ancak bunu münafıklar yapar. Mümin olanlar asla yapmaz. Eğer Müslümanlar müteşabih ayetler nedeniyle birbirinden ayrı fikirler öne sürülerek, birbirinden ayrı anlamlar öne sürülerek, birbirine karşı düşman olmuşlarsa, birlikten ayrılmışlarsa ve farklı mezhepler oluşturarak birbirlerini sapıklıkla suçlamışlarsa, orada iman yoktur, orada fitne vardır, orada kalpte eğrilik vardır, orada ilimde birleşmek yoktur, derinleşmek yoktur, orada onun anlamını Allah biliyordu, biz ona teslim olacaktık demek yoktur. Ne yazık ki tarihimiz bu yoklarla oluşmuştur ve müteşabih ayetlerin peşinden giderek insanlar Allah'ın birliğinden ayrılarak mezhepler oluşturmuşlar, hatta mezheplerini itikatta mezhepler olarak üretmişlerdir, sonuçlandırmışlardır. Belki içinizde hatırlayanlar olacaktır. Ben kelam kitapları okumanızı istememişimdir. Niyesini de her zaman şöyle söylemişimdir. Bugün kelam kitaplarında tartışılan konuların hiçbirisi Allah'ın tartıştırmak istediği konular değildir. Bugün kelam konularında tartışılan, kelam kitaplarında tartışılan konuların hiçbir tanesi Allah'ın hidayet çizgisinin temel esasları değildir. Her birisi müteşabih konuların, birbirine benzer konuların üzerinde gıdı gıdı yapmaktan ibarettir ve bu gıdı gıdılar ile fikirler öne sürmektir ve bu fikirlerle insanların birbirlerini kafir mümin ilan etmesidir. Mesela çok basit bir şey söyleyeceğim. Yaratılan varlıklar araz mıdır, cevher midir? Yani Allah'ın yarattığı varlık cevherdir, yani asıldır, arazdır, yani sadece görüntüdür. Hangisidir tartışmasında maalesef mezhepler birbirinden ayrılmıştır. Bütün ayetleri okuduğunuz zaman Allah'ın iman olguları içerisinde Allah'ın yarattığı varlıkların araz mı cevher mi olduğu noktasında kitapta bir bilgi vermediğidir. Bir ayetin olmadığıdır. Sadece Allah'ın insanı yarattım demesinden ibarettir. Varlıkları yarattım demesinden ibarettir. Bu varlıkların araz mı cevher mi olduğu konusu Yahudilerden kaynaklanan, ateistlerden kaynaklanan, başka mezheplerden kaynaklanan, başka dinlerden kaynaklanan bir sorgunun, bir soruşturmanın neticesinde Müslümanların bazı ayetleri kendilerine delil göstererek fikir yürütmesinden ibarettir. Bu fikir yürütmelerin hepsi de müteşabihtir. Peki bu fikir yürütmeler Müslümanların arasında birliği sağlamış mıdır sorusuna evet diyorsak normaldir. Ama evet dememiz zordur. Çünkü bu tartışmalar Müslümanların arasında bırakın amelde mezhepleri, itikatta mezhep ayrılığı olmuştur. Ve insanlar itikatta mezhep iki tane olur mu diye sormaya bile tenezzül etmeden birden farklı birçok itikatta mezhep üretmişlerdir. Ve bunlardan iki tane de Ehl-i Sünnet'in iki itikat mezhebi vardır. Ya iki tane iman olur mu ki iki tane mezhep olsun diye kimse sormamıştır nedense. Ve bu itikatta mezheplerin ayrılmasına neden olan konulara baktığınız zaman hepsi müteşabih ayetlerdir. Müteşabih ayetler delil gösterilmiştir. Müteşabih ayetler onları bu şekilde düşündürmemiştir aksine. Tam tersine. Onlar bu düşüncelerini müteşabih ayetleri delil göstererek delillendirmeye kendilerini Müslüman etmeye çalışmışlardır. Aslında konular Müslümanlardan veya ayetlerden kaynaklanmış değildir. Bugün İslam felsefesi veya kelam bilgileri diye aldığınız zaman ele, oradaki tartışılan konuların hiçbirisi ayetlerden neşet eden bir unsur değil. Tam tersine Yahudilerden, Hristiyanlardan gelen, geçmiş ateistlerden, tabiinlerden gelen fikirlerin, tartışmaların, soruşturmaların Müslümanlar tarafından da dile getirilerek, bu dile getirilmeyi ayetlere payanda kılarak ürettikleri fikirlerden ibarettir. Halbuki Allah diyor ki, o gönderdiğim ayetler içerisinde birbirine benzer anlamlar varsa, onu hangi anlamla gönderdiğimi ancak ben bilirim. Bir de ilimde derinleşmiş olanlar bilir. Neden? Çünkü onlar bilir ki muhkem ayetler onlara rehberdir. Muhkem ayetler, anlamı açık ve sarih olan ayetler, Allah'la insan arasında yaratılışla ilgili, dünya hayatıyla ilgili, insanın dünyadaki varlık nedeniyle ilgili, insanın yaşamasının amacıyla ilgili, yaratılış amacıyla ilgili bütün gerçekleri şaşmaz bir şekilde anlatır. Kesin bir şekilde. Buna inanmak imandır. Allah'ın muhkem ayetleriyle imanını çizen bir kimse artık müteşabihatın peşine düşmez. Allah'a binlerce şükürler olsun ki mesela 70'li yıllarda ilk Kur'an'ı okuyup da Allah'ın çizdiği hidayetin temel prensipleri çerçevesinde inanmaya başladığım günden beri örnekleyelim. Okuduğum bütün tefsirlerde Allah'ın eli tartışılmasına rağmen dedim ki boş şey dedim onları atladım. Gereksiz tartışmalardır. Arşa istivası tartışıldığı halde onları atladım. Çünkü gereksiz. Benim Rabbim hükümran. O arşa istiva ettim diyorsa etmiştir. Bunu nasıl oldu, nasıl edildi, nasıl oldu, şu muydu, bu muydu, istiva şöyle miydi, böyle miydi, falan mıydı, falan mıydı, ben bunu tartışmam. Hiçbir şeyim eksilmedi. Çünkü arşa istiva konusunu Allah yüzlerce ayetin içinde hükümranlık olarak, ilahlık vasfı olarak zaten söyleyip duruyor. kesin bir şekilde mahkem ayetleriyle, otoriterlik olarak, yarattığı varlıklar üzerine hükümranlık olarak söyleyip duruyor zaten. Allah'ın eli insanlar üzerindedir ifadesini Allah zaten ben inananların yanındayım diye, ben inananları koruyorum diye, ben inananları kuşatıyorum diye sürekli söyleyip duruyor zaten. Bunu şöyle anlayacağım, böyle anlayacağım, yok öyle el olur mu, yok insan eli gibi olur mu, yok böyle el olur mu diye tartışmama gerek yok ki. O ayetler zaten ona kılavuz. İşte Ali İmran suresinin 7. ayetinin bazı tefsirlerinde bazı alimler kısa yoldan giderek demişlerdir ki, bütün müteşabih ayetlerin sınırını çizen muhkemler vardır. İlimde derinleşmiş olanlar o muhkemlere uyar ve müteşabihlerin peşini bırakır. Müteşabihlerin peşinden gidenler muhkemleri bırakır. Ne korkunç değil mi? Müteşabih ayetlerin yorumları peşinden gidenler muhkemleri bırakır. Müteşabihleri sınırlayan, onların anlamlarını sınırlayan muhkemlere uyanlarsa müteşabihleri bırakır. İşte iman budur. İlimde derinleşmek de budur. İlimde rasih olanlar, yani derinleşenler, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler ve yanlış yola düşmekten dolayı korkarak muhkemlere sarılırlar ve müteşabihleri sınırlarlar. İnkar edenlerin malları ve çocukları Allah'a karşı onlara bir şey sağlamaz. İşte onlar ateşin yakıtlarıdır. Bakınız. 7. ayet, 8. ayet ve 9. ayet. Allah 10. ayette ne diyor? Ne alaka diyeceksiniz? İnkar edenlerin malları ve çocukları Allah'a karşı onlara karşıdır. İşte Allah muhkem ayetleri bırakıp, muhkem ayetlerin anlamlarını bırakıp, müteşabih ayetlerin peşinden giderek yoldan sapanları inkar etmiş olanlar olarak değerlendiriyor. Ve diyor ki, onların malları ve çocukları yarınki hesapta, Allah'ın huzurundaki hesapta onlara hiçbir şey sağlamaz. İşte onlar ateşin yakıtlarıdır. Her kim ki müteşabih ayetlerin peşinden koşuyorsa, onların anlamlarını çözeceğim diye uğraşıp da ortaya koyduğu fikirlerle, ortaya koyduğu açılımlarla, ortaya koyduğu bilgilerle, ortaya koyduğu hükümlerle, tefsirlerle, yorumlarla müminleri birbirinden ayırıyorsa, müminler arasında fitne ve fesat çıkarıyor ise onlar iman etmiş değildir, inkar etmişlerdir. Ve Allah daha da ileri gidiyor bakın. Bunların tutumu, Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin tutumu gibidir. O müteşabih ayetlerin peşinden koşup da muhkem ayetlerin sınırlarını aşan, çizgisini aşan yorumları yapanların tutumunu Firavun ailesinin tutumuna benzetiyor Allah. Firavun da böyle yapmıştı diyor. Görünen gerçekleri inkar ederek menfaatine uyan gerçeklerle, menfaatine uyan yorumlarla, çıkarlarına uyan yorumlarla kendisini tanrı ilan etmişti. İnsanlar üzerine egemen kılmıştı, azmıştı, kafir olmuştu. İşte o müteşabih peşinden koşanlar böyledir. Onlar iman etselerdi, aynı ilimde rasih olanlar gibi şöyle derlerdi. Bütün bunlar hepsi Rabbimizin katındandır. Biz Rabbimize işittik ve itaat ettik. Rabbimizden gelenlere karşı işittik ve itaat ettik. Bizim Rabbimizden gelenlere işittik ve itaat ettik dediğimiz ayetlerin içerisindeki o muhkemler bize şu hidayet sınırlarını çizdi. Biz bu sınırları aşmayız. Bu sınırlar varken biz müteşabihlerin peşine düşerek kendi kalplerimize göre, kendi çıkarlarımıza göre, kendimize göre bir yol çizmeyiz derlerdi ilimde razı olanlar. Ancak inkar edenler böyle yapar. İşte Firavun'un ailesi de böyle yapmıştı. Allah'ın kendisine verdiği nimetleri inkar ederek, yeryüzünde gördüğü gerçekleri inkar ederek, her şeyi kendi çıkarlarına göre fitne çıkarmak, bozgunculuk yapmak ve insanlar üzerine egemen olmak için kurdu ve yaptı. İşte bugün de öyle değil mi? İşte Müslümanların tarihine bakın. Müteşabihatın peşinden koşanlar, onları yorumlamak için uğraşanlar ve bununla onların peşinden giderek mezhep oluşturanlar, onların peşinden giderek yorum yapanlar, insanlar üzerinde egemen oldular. Kendi tarikatlarını, kendi cemaatlerini, kendi fırkalarını, kendi mezheplerini oluşturdular. Ve insanları Allah'ın imanına değil, kendi imanlarına çağırdılar. Bugün utanmadan bir insan şöyle diyebiliyor. Benim imanım ilkeleri Maturidi esaslarıdır. Benim imanım ilkeleri Eşari esaslarıdır. Benim imanım ilkeleri Mutezili esaslarıdır. Affedersiniz, kim oluyor onlar? Soruyorum yani, kim? Onlar kim? Bir Müslümanın böyle bir söz söyleyebilme cesareti ne? Affedersiniz yani, ne? Benim imanım ilkeleri Allah'ın ilkeleridir. Allah'ın ortaya koyduğu esaslardır. Muhkem ayetleriyle belirlenmiştir diyeceğine, benim imanım ilkeleri Maturidi esaslarıdır, benim imanım ilkeleri Eşari esaslarıdır diyen insanın hangi dinden olduğu tartışılabilir mi? Allah diyor ki işte, aynı onlar Firavun ailesi gibidir. Firavun da öyle diyor. Benim ilkelerime ve benim kurallarıma göre ben insanlar üzerinde egemenim. Benim dinim bu. Musa'yı Allah onun için onun karşısına çıkardı, gönderdi. O azdı. Rabbinin nimetlerini inkar etti ve kendi dinini oluşturdu. Niçin? Çünkü yaratılışın esasları olan o gerçek ayetleri şaşmaz, hiçbir şekilde tartışılmaz ayetleri inkar etti, görmezlikten geldi. Yaratılışla ilgili o gerçekleri inkar etti. Ne kadar menfaatine yorumlanabilecek, ne kadar düşünce varsa, ne kadar fikir varsa, felsefe varsa bunları edindi. Etrafındaki hahamlar vasıtasıyla, yardımcıları vasıtasıyla ve kendini Tanrı ilan etti ve kendi kurallarıyla bir din icat etti. Allah diyor ki, müteşabihatın peşinde koşanlar aynı Firavun ailesi gibidir. Onlar da kendilerinin dinini ilan ederler. Muhkem ayetleri bir kenara bırakırlar, muhkem ayetlerin çizdiği itikadın sınırlarını, muhkem ayetin çizdiği hidayetin sınırlarını bir kenara bırakırlar, müteşabihatın peşinden giderek kendilerine göre bir itikad oluştururlar, kendilerine göre bir itikadi mezhep oluştururlar ve o mezhebe göre bir din oluştururlar ve kendilerine onun tanrısı yaparlar. Aynı Firavun gibi. Ben demiyorum bakın. Allah diyor. Birden 11'e kadar. Siz 11. ayeti 7. ayetten ayırabilir misiniz? Böylece onların hepsi ayetlerimizi yalanladılar da Allah onları günahlarından dolayı yok etti. Allah'ın cezalandırması şiddetlidir. İnkar edenlere yenileceksiniz. Toplanıp cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü döşektir de. İşte o gün Yahudiler ve Hristiyanlar, geçmişte Firavun ve benzerleri, Allah'ın ortaya koyduğu temel gerçekler varken, Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da ve hayatta ve yaratılmış alemde, Allah'ın ortaya koyduğu gerçekler varken, onlar kendi çıkarlarına uygun bir şekilde ortada dönen sözleri eğip büktüler. Ortada görünen gerçekleri kendi yalanlarıyla örttüler. Ve ortadaki gerçekleri kendi kalplerindeki eğrilikle ortaya çıkan düşüncelerle süslediler yalanlarını. Ve bir din edindiler. İşte bundan sonra neyi göreceğiz? Uhud Harbi'nin arkasından Yahudilerin ve Müslümanım diye görünüp de Müslümanlar arasında bulunan münafıkların aynı yoldan giderek Uhud'u yorumladıklarını göreceğiz. Karşı karşıya gelen iki topluluğun durumlarında sizin için ibret vardır. Şimdi muhkem ve müteşabihata göre bu karşı karşıya gelen iki topluluğun durumlarını incelemeye alacağız ayetlerle. Sizin için onlarda ibret vardır. Biri Allah yolunda savaşır. Bu karşı karşıya gelen iki topluluktan biri. Diğeri inkarcılardır. Bunlar karşı tarafı gözleriyle kendilerinin içi miski görüyorlar. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Bunda görebilenler için ibret vardır. İşte hemen müteşabihata girdik. Bunlar karşı tarafı gözleriyle kendilerinin içi miski görüyorlar. O inkar eden topluluklar savaş anında Müslümanları kendilerinin içi miski görüyorlar. Halbuki rakamlara baktığımız zaman Uhud'da Müslümanlar 900 küsur kişi civarındaydı, kafirlerse 3000 kişi civarındaydı. Müslümanlar 1/3 ama 3000 kişi gelen kafirler Müslümanları 6000 kişi gibi görüyordu. Yani Müslümanların neredeyse 7 katı görüyorlardı. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Bunda görebilenler için ibret vardır. Şimdi efendim nasıl görünüyor bu iki misli kişi? Oturup izah edebilirsin, müteşabihatın peşine düşebilirsin. Veya muhkem bir ayetin peşine düşersin. Muhkem ayet ne diyor? Allah'ın gücü her şeye yeter. Muhkem ayet ne diyor? Ta başında başladık. Allah diyor ki insana, ben seni çok iyi biliyorum. Seni ben yarattım. Senin psikolojini de, senin gözlerini de, kulaklarını da, beynini de, aklını da, çalışmanı da, fikirsel çalışmanı da, korkularını da, cesaretini de, her şeyi ben biliyorum. Şimdi benim bildiğim insan, bir şeye güvendiği zaman, bir şeye dayandığı zaman, kendini sağlam hissettiği zaman, hiçbir şeyden korkmaz ve korkmadığı zaman da her şeyi büyütmez. Müminler Allah'a inanırlar, Allah'a güvenirler, gerçekten inanırlar ve hiçbir şeyi büyütmezler, hiçbir şeyden de korkmazlar. Peki ya inkar edenler neye güvenecek? İşte onların korku kalbine girdiği zaman her şeyi büyütürler. Bugün de öyle değil mi? İnsanın kalbine korku girince her şey büyümez. Mesela bir hikaye anlatılır. Geçmişte. Böyle bizim gençlik yıllarımızda. Efendim İstanbul'da işte köyün birinden bir çocuk gitmiş. Delikanlının birisi. İstanbul'da yolda giderken birisi buna bir omuz atmış. Çarpmış yan adama. Delikanlı da kızmış. Ne omuz atıyorsun lan demiş. Almış bunu altına. Güzelce bir pataklıyor. İyice dövmüş yani. Hemen etrafından gelmişler. Sen ne yaptın ya? Ne oldu? Niye bu adamı dövdün? Bana böyle yaptı, omuz attı. Sen bu adamın kim olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Kim bu adam? Biliyor musun? İstanbul'un kabadayısı, en namlısı. Sen yandın sen ya diye bir herkes böyle söyleyince çocuk başlamış titremeye. Halbuki iki dakika önce dövdü diye anlatırlar bir örnek vermek için. İşte Allah da diyor ki o muhkem ayetlere bakın. Başından beri anlatıyor Allah. Ben insanı bilirim, yarattığım insanı. Onun ne olduğunu bilirim. Enfal suresinde de biz onlara sekineti indirdik diyor. Bir güven. Uhud'da da müminlere Allah bir sekinet indirdi. Bir güven. İman edenler Rabbine güvenir ve bundan dolayı hiç korkmazlar. Peki inanmayanlar neye güvenecek? Onlar mallarına, mülklerine, şanlarına, şöhretlerine güvenirler. Onlar kibirlidirler. Onların Allah'a karşı olan inançları yoktur ki kendilerini sağlamca korusun. İşte böyle bir duyguyla, böyle bir düşünceyle savaşta karşı karşıya geldikleri zaman onlara korku basar, iman edenler ise cesaret basar. İki şey çok farklıdır. Olaya cesaretle bakmak, olaya korkuyla bakmak. İşte bunda görebilenler için ibret vardır. Kalplerinde korku olanlar gittikçe büyütürler. Kalplerinde cesaret olanlarsa olduğu gibi görürler. Hatta olduğundan daha küçük görürler. Hafif alırlar. İman ettikleri için. Tabi bazı hafif almalar da farklı bir anlama gelir. Bunu da Huneyn Savaşı'nda göreceğiz. Tevbe suresinde. Bu ayetteki iki misli görüyorlardı o kafirler, müminleri. İfadesi müteşavi olarak karşımıza çıkar ve muhkem ayetlerle tevil edilir. Muhkem ayetlerle sınırlar çizilir. Biz muhkem ayetlerle onların sınırını çizmezsek orada farklı anlamlar taşımaya başlarız. Kadınlara, oğullara, kantar kantar altın ve gümüşe, nişanlı atlar ve develere, ekinlere karşı aşırı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir. Bunu böyle görenler kimlerdir? Allah bakın hemen açıklıyor. O inkarcılar. Kadınlara, oğullara, kantar kantar altın ve gümüşe, nişanlı atlara ve develere, ekinlere karşı aşırı sevgi besler. Onları güzel görür. Bir an için bunları kaybedeceği korkusuna düştüğü zaman, işte o zaman karşısındaki düşman büyür de büyür artık. Bunlar dünya hayatının nimetleridir. Oysa gidilecek yerin güzeli Allah katındadır. De ki, bundan daha iyisini size haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, Rablerinin katında altından ırmaklar akan ve orada temelli kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görüşüdür. Onlar ki Rabbimiz, biz şüphesiz inandık. Bunun için günahlarımızı bize bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyen, sabreden, kararlı olan, doğru olan, gönülden kulluk eden, hayra sarf eden ve seher vakitlerinde bağışlanmayı dileyenlerdir. O inananlar. Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahipleri ondan başka tanrı olmadığına şahitlik etmişlerdir. Allah'tan başka tanrı yoktur. O güçlüdür, hakimdir. Allah katında din, şüphesiz İslam'dır. Yani Allah'a teslimiyettir. Kim Rabbine teslim olmuşsa o iman etmiştir. Ancak kitap verilenler kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini kim inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çabuk görendir. Allah'ın dini İslam'dır. Bunu Enfal suresinde de anlatmıştım. Hangi peygamber döneminde gelirse gelsin Allah'ın dini İslam'dır. Yani İslam Arapça bir kelimedir. Anlamı teslim olmaktır. Yani Allah'ın dini insanların Allah'a teslim olmasıdır. Allah'ın kurallarına teslim olacağına, Allah'ın ortaya koyduğu esaslara teslim olacağına insanın söz vermesidir ve bunu da hayatını uygulamasıdır. Musa'ya, İsa'ya ve daha önceki bütün peygamberlere söylenen budur. Onların getirdiği kitaplarda anlatılan da budur. Bugün İncil'de, Tevrat'ta da, Kur'an'da da aynı şey söylenir. Mümin olmak, iman etmek, Allah'a teslim olmaktır. Bugün İncil'de farklı yazmaz, Tevrat'ta farklı yazmaz, Kur'an'da da farklı yazmaz. Ama böyle olmasına rağmen bugün İncil'de de, Kur'an'da da, Tevrat'ta da, Zebur'da da ve iman etmek deyince, Allah'a iman etmek deyince herkes böyle anlamasına rağmen, böyle tarif etmesine rağmen bugün bir Hristiyana sor, bir Yahudi'ye sor, bir Müslümana sor. Kime sorarsan sor. Allah'a iman nedir? Allah'a teslim olmaktır, Allah'a inanmaktır, onun kurallarına uymaktır demesine rağmen Allah diyor ki, kitap verilenler, yani bir bilgi verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. İman etseler de ayrılığa düşmezlerdi, ihtiras var aralarında. Halbuki onların her birisi imanın teslimiyet olduğunu bilirler. İslam olduğunu bilirler. Bugün biraz önce söylediğim gibi, Hangisine sorarsan sor. Bir rahibi al, bir haham al, bir hocayı al, imamı al. Karşı karşıya getir. İman nedir diye üçüne sor. Üçü de diyecektir ki Allah'a teslimiyettir. Bunun Arapça ifadesi Allah'a teslimiyet İslam'dır yani. Arapça olarak kullandıkları zaman. Allah da bu gerçeği bu ayetinde vurguluyor. Allah katında din Allah'a teslimiyettir. Ama aralarında ihtiras yaparlar. O der ki benimki hak. O der ki benimki hak. O der ki benimki hak. Böylece ihtirasla birbirine düşerler. Teslim olma kavramını yerine getirmezler. Hahamı, rahibi, imamı, hocayı yan yana getir. Üçüne de sor. Allah katında din nedir? Allah'a teslim olmaktır diyeceklerdir. Peki niçin ayrılığa düşerler? İhtirasları vardır. Kendilerini öne çıkarırlar. Rahip der ki bizimki haktır. Öbürkü der ki bizimki haktır. Müslüman der ki bizimki haktır. Halbuki Allah'a teslim olma özünden giderek nasıl teslim oluruz sorusunu sorup bir araya geleceklerine Allah diyor. Kendilerine kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Transa düştüler. Üstünlük tatladılar. O teslimiyet bilincini, o teslimiyet şuurunu gündeme getirmediler. O teslimiyet bilinci, o teslimiyet şuuru neydi? İhtiraslarını bir kenara bırakıp, ya madem ki Allah'a teslim olmak imandır, o zaman İslam'dır, o zaman biz Allah'a nasıl teslim oluruz, bunun yolu nedir diye meşverete gireceklerine, müşavere edeceklerine, görüş alışverişine gideceklerine kavgaya dönüştür. Allah'ın ayetlerine kim inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çabuk görür. Allah diyor ki, işte Allah'a teslim olduğunu iddia edenlere, kitap geldikten sonra aralarında tartışarak ayrılığa düşenler sadece ihtiras yüzünden düşer. Bu da ayetlerim inkardır. Bilsinler ki ayetlerim inkar edenlerin hesabını çabuk görür. Eğer seninle tartışmaya giderlerse, ben bana uyanlarla birlikte kendimi Allah'a verdim de, kendilerine kitap verilenlere ve kitapsızlara siz de Allah'a teslim oldunuz mu diye sor. Şayet teslim olurlarsa doğru yola girmişlerdir. Hayır, biz teslim olmayız deyip yüz çevirirlerse sana yalnız tebliğ etmek düşer. Allah kullarını görür. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere, haksız yere peygamberleri öldürenlere, insanlardan adaleti emredenleri öldürenlere elem verici bir azab olmuşlar. Onlar dünya ve ahirette işleri boşa çıkacak olanlardır. Onların hiçbir yardımcıları yoktur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, yani Allah'ın gerçeklerini inkar edenler, haksız yere peygamberleri öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler. Yani adaleti emredenler hangi dinden olursa olsun önemli değil. Elbette Müslüman da adaleti emreder mutlaka. Müslümanlık zaten gerçek adaleti emretmiş olacaktır mutlaka. Öyle inanıyoruz. Ama bugün farklı görsek de olaylara, farklı baksak da. Ama hayatta gördüğümüz zaman bazı insanlar var ki farklı bir dinden olsa da, Müslüman olmasa da eğer adalet üzerinde duruyor ise onları öldürmek bir azaptır. Yani sona azaptır. Allah diyor ki ayetlerimin gerçeğini inkar edenlere, haksız yere peygamberleri öldürenlere ve insanlardan adaleti emredenleri öldürenlere elem verici bir azap müjdele. Üçü yasak. Ha, şu anda birini yapamayız. Örneklerim. Peygamberler olmadığı için şu anda onları öldürmeye gidemeyiz. Ama ikisi ortada. Yeryüzünde Allah'ın ayetleri var. Kitaplarda Allah'ın ayetleri var. Yeryüzünde Allah'ın ayetleri, işte yaratılışın getirdiği bütün nimetler Allah'ın ayetleri. Ve Allah'ın gönderdiği kitaplarda, Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da, Kur'an'da Allah'ın ayetleri var. Bunları inkar edenler, bunları inkar edenlerden olmak istememeliyiz. Asla. Efendimiz Kur'an'ı kabul ediyoruz. Artık yani başka kitabı kabul etmemize gerek yok. Hayır. Daha başında işte Ali İmran suresinde, Bakara suresinin başında Allah kuralları koyuyor. İnsanlar tarafından tahrif edilmiş de olsa, bugün İncil'in içerisinde, Tevrat'ın içerisinde, Zebur'un içerisinde Allah'ın ayetleri var. Biz bu kitapları toptan inkar edemeyiz. Ancak Allah'ın gönderdiği gerçeklere göre insanların uydurduklarını, içine yazdıklarını inkar edebiliriz. Şunlar insanların uydurdukları diyebiliriz. Çünkü Kur'an bu açılımları bize gayet iyi kazandırır. Yeryüzünde Müslümanlardan ve Müslüman olmayanlardan zulme karşı çıkan, adaleti isteyen ve adaleti yeryüzünde hakim kılmak isteyenler vardır. Bunlara da düşman olamayız. Bunları da öldüremeyiz. Bunlar inanan insanlara, Allah'a teslim olan insanlara yasaktır. Onlar dünya ve ahirette işleri boşa çıkacak olanlardır. Eğer onları öldürürlerse ve ahiretlere karşı çıkarlarsa onların hiç yardımcıları da yoktur. Saadet Hanım bir şey yazmış. Muhkemler için kesin açık bilgi verilen konular, müteşavviler için de bilgi verilmeden üstü kapalı kısaca geçirilen konular diyebilir miyiz? Hayır, öyle değil. Hem muhkem ayetlerde hem müteşabih ayetlerde bilgiler veriliyor. Ancak o bilgiler verilirken Arapların kullandığı Arapça kullanılıyor. Dolayısıyla Arapların kullandığı Arapçada kelimeler, sözler ikiye ayrılıyor. Tek anlamlılar, birden fazla anlamlılar. Birden fazla anlamlara müteşabihat diyoruz, tek anlamlara muhkem diyoruz. Yani bir sözün anlamı tekse o muhkemdir, bir sözün anlamı birden farklıysa o müteşabihattır. Allah Arapların kullandığı bu kelimelerle bütün ayetlerini gönderiyor. Bilgi olarak, üstü kapalı değil, bilgi olarak gönderiyor. İman edenler o birden fazla anlamlı ayetleri tek anlamlı ayetlerin çizdiği sınırlar içerisinde anlıyorlar. Allah onlara ilimde rasihler diyor. Yani Allah'ın çizdiği temel kurallar çerçevesinde birden farklı anlamlı kelimelere, sözlere o muhkem sınırlar içerisinde anlamaya çalışanlar olarak yorumluyor. İnkar edenleri ise, rasih olmayanları ve inkar edenleri ise kalplerinde riya olanları olarak tarif ediyor, inkar edenler olarak tarif ediyor. Onlar da diyor muhkemleri bırakır, müteşabihatın peşinde düşer ve böylece o muhkemlerin birleştirmek istediği bütün konuları ayırır, çatıştırır, kavgaya dönüştürür ve müminleri birbirine düşürür. Onların kalbinde fitne ve fesat vardır diyor Allah. İşte biraz önce okuduğum ayet mesela üstü kapalı değildir. Mesela nedir? İşte biraz önce okuduğum ayet ne diyordu? Karşı karşıya gelen iki topluluğun durumlarında sizin için ibret vardır. Biri Allah yolunda savaşanlardır, diğeri inkarcılardır ki bunlar karşı tarafı gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Halbuki onlar, tarihteki görüyoruz ki Müslümanlar kafirlerin üçte biriydi ama onlar kendilerinin iki misli görüyorlardı. Kafirler 3000 kişi civarındaydı Uhud'da. Müslümanlara 6000 kişi gibi görünüyorlardı ki buradaki ayete göre. Halbuki Müslümanlar 900 küsur civarındaydı. Yani Müslümanları 6 misli görüyorlardı. Şimdiki bu ayet kapalı bir ayet değil. Bu ayet ortadaki bir gerçeği vurguluyor. Bu gerçek ne? Uhud'da kafirlerin zahiri olan gerçeği kendi kalplerindeki korkuyla nasıl gördüklerini anlatıyor Allah. Yani diyor ki gerçek Müslümanlar 900 küsur kişiyken kafirler 3000 kişiyken onlar Müslümanları 6000 kişi gibi görünüyordu. Böyle görüyorlardı. Neden? Sorusuna işte muhkem ayetler cevap veriyor. 1. Allah müminlere yardım ediyordu. 2. Allah'ın yarattığı insanda iki konu vardı. Biri cesaret, biri korku. Cesaret farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Korku ise farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Onun için ne kadar müteşabihat denilen ayet varsa her birinde Allah bir gerçeği anlatıyor. Kapalı bir şey değil. Ancak o gerçeği anlatırken insanların kullandığı kelimeleri kullanıyor. Mesela Rıdvan ağacının altında müminler birbirlerine biat ederken ellerini uzatıp Allah da diyor ki Rabbinizin eli de sizin ellerinin üzerinde sizinle biat ediyor. Şimdi bu Allah'ın kullandığı bir kelime değil sadece. Bir Arap biat sözü verirken elim senin elin üstündedir derken elini elinin üstüne korken elini uzatırken hangi anlamda uzatıyor? Belli. O biat sözünü verirken bir güçlülüğü, bir kuvvetliği, bir birlik olmayı, beraber olmayı, artık bundan sonra birlikte kavga edeceğiz, birlikte savaşacağız, birlikte gücümüzü birleştireceğiz, ellerimizi kenetleyeceğiz şeklinde ki bir anlamla yapıyordu. Bugün de Müslümanlar veya insanlar böyle yapmıyor mu? El uzatırken, el sıkışırken bu anlamda sıkışmıyor mu? Allah da onların durumunu anlatırken diyor ki, ben de bu işte varım, sizin yanınızdayım, sizin yardımcınızım, sizin kavganızda size yardımcıyım, benim elimde sizin elinizin üzerindedir diyor. Şimdi muhkem ayetler, o el kavramındaki, Arapçadaki o gün ortaya konulan bütün anlamlar buyken, daha sonra kavga çıkıyor. Efendim oradaki el nedir? Allah'ın eli insan eli gibi midir, değil midir? Allah'ın eli var mıdır, yok mudur? Bu kavgayı çıkaran veya bu soruları çıkaran herhalde iman eden değil yani. Kavgayı çıkaran, bu soruları çıkaran şeytanın ta kendisi. Çünkü o ayetin anlamı bu değildir. O ayetin anlamından çıkacak da bu değil. Bugün hala da hemen hemen her toplumda kullanılıyor. Ben sana yardım için elimi uzattım derken adam elini mi uzatıyor yani? Veyahut da gücünü, kuvvetini mi uzatıyor? Hangi toplumda olursa olsun bu manada kullanılıyor. Ama o muhkem anlamın dışına çıkıp da toplumdaki konuşulan anlamın dışına çıkıp da farklı anlamların peşine koşmak, Allah'ın cismani yapısının üzerinde tartışma yaratmak sadece şeytanın işidir. Halbuki ayetin ileride göreceğiz işte gelecek o ayetlere. Allah'ın o ayette tartışma yarattığı konu bu değil ki. Onun için müteşabihlerin hiçbirisi kapalılık değildir. Müteşabihlerin her birisi, müteşabih ayetlerin hepsi aynı muhkemler gibi bir olayı anlatır. Nitekim bak burada da anlatıyor. Mesela ne diyor? Uhud'da o iki ordu karşı karşıya gelince kafirler müminleri kendilerinin iki misli gördü. Allah diyor bunu. Onlar öyle gördü. Ha neden öyle görür? Sorusuna gayet psikolojik cevaplar var, sosyolojik cevaplar var, harp boyutunda cevaplar var, ne bileyim bir sürü cevap var. Ama öyle gördü diyor Allah. Şimdi burada tarif ederken o ordunun psikolojisini anlatıyor Allah. Mekke müşrikleri bütün gücünü toplamış, 3000 kişilik ordu hazırlamış olmasına rağmen, güçlü bir şekilde Müslümanlara ders vermek için koşturup gelmesine rağmen bir korku taşıdığını bize gösteriyor. Bu korkuyla 900 kişilik Müslüman ordusunu kendilerinden iki misli görmeye başladılar. O korkuyla. Şimdi onların kalplerinde geçen bu korkuyu ve onların Müslüman ordusunu kendilerinin iki misli görüşünü Allah bu ayetiyle açıklarken bir şey saklamıyor. Ama oradaki iki misli tabiri bir müteşabihat oluyor. Bir benzetme, bir olayı bir şeye benzetme oluyor. Farklı şekillerde yorumlanabilecek oluyor. Bunun gibi birçok konu hiçbir şekilde evet, evet, oruç bahsindeki siyah beyaz iplik gibi. O öyle gibi yani. O da bir olayı anlatıyor ve bu siyah beyaz iplik konusu Arapların kullandığı bir konu, bir deyim yani. Mesela bizim şimdi incin top oynuyor. Halbuki incin top oynuyor dediğimiz zaman top oyununda bir gürültü vardır. Halbuki biz bununla sadece tek kelimeyi anlandırırız. Sessizlik. Öyle bir sessizlik ki sessizlik kelimesinin ötesinde bir sessizlik. Yani sessizliğiyle tarif edemiyoruz. Ortaya da bir sessizlik var ama sessizlikle tarif edemiyoruz. İncin top oynuyor. Yani o sessizliğin ötesinde bir sessizlik var. Çıt çıkmış. Halbuki top oynuyor diye söylüyoruz yani. Böyle bir benzetme. Onun için asla müteşabih ayetleri kapalı ayetler değil. Allah da zaten müteşabihatın Arapça karşılığı birbirine benzer anlamlıdır. Kapalılık değil. Dikkatini çekiyorum. Birbirine benzer anlamlı. Yani birden farklı anlamlı kelimeler. Birden farklı anlamlı ayetler demektir. Kelimeler demektir. Evet. İşte burada beyaz iplik, siyah iplikte de iki anlam çıkıyor. Birisi gece anlamı, siyah iplik gece, bir de normal iplik anlamında, siyah iplik anlamında. İki anlam çıkıyor. Evet, hayli geç oldu. Bugün burada kalsın. Nerede kaldık? 22. ayette kaldık. Cuma gün devam edeceğiz. Yetmezse çarşamba gün devam edeceğiz. Teşekkür ederiz Mehmet Bey. Sanırım bu müteşabih ayetler konusu Müslümanların çok sapmalar gösterdi. Özellikle bizim de bugün kavramakta zorluk çektiğimiz konulardan birisi. Sağ olun, geniş bir şekilde anlattınız. Fakat sanırım hala zihinlerde bu konu tam şey değil. Gerçi kelime anlam olarak verdiniz ama tarih boyunca birçok konu bu şekilde. Örneğin iman konusu ben. Siz anlatırken onları hep kavramaya çalıştığım için günümüzdeki Müslümanların özellikle iman konusunda ya da din inançlarının içinde düşündüğümüzde pek çok Kur'an'dan olmayan, imana giren, inanışlarımızı tamamlayan pek çok konular var. Hepsi müteşabih konulardan gelen sanırım. Burada da ayıklamaya girmemiz gerekiyor diye ben düşünüyorum çünkü gerçekten. Şöyle bir soru, ben İslam'ı öğrenirken Kur'an'ı okumaya çalıştığımda kafam epey karışmıştı. Çünkü inanışlarımıza bakıyorum. İçinde yaşadığım toplumda işte anne babam ve çevremdekilerde. Pek çok konu Kur'an'da olmadığı halde iman inançlarımızın en temel konuları haline gelmiş. Bu konularda ben epey araştırırken örneğin kitap okumuştum. Kur'an'a göre cin, şeytan, melek diye Lütfullah Cebeci diye bir yazarın. Doçent doktor kendisi. Bütün bu konuların hepsini Kur'an'a göre diye başlık atmasına rağmen hadis denen sözlerden kaynak olarak alıp kitabın tümünü bunları sayarak yazmıştı. Ben bu yazara mektup yazmıştım. Yani neden böyle yaptığını, gayet konularında insanların yorum yapamayacağına dair. Bana o zamanlar şöyle bir mektup yazmıştı. Daha yeni öğreniyorsunuz bu konularda kesin dışlayıcı olmayın. Kur'an'ın dışındaki kaynaklardan da faydalanabiliriz şeklinde. Yani ben kısaca şunu söylemek istiyorum. İman konusunda Kur'an'ın dışında bir kaynaktan faydalanabilir miyiz? Bu konuyu ben epey araştırdım. O zamanlar kendim imanımı oluşturabilmek için. Şunu gördüm, pek çok yazar ve doçent olmuş, bu konuda koca koca kitaplar yazmış yazarlar. Bu konuya evet diyorlardı. Burada sizin de görüşünüzü almak istiyorum. Yani gerçekten iman etmemiz gereken konularda Kur'an'ın dışında özellikle işte melek, şeytancın özellikle gayba zaten iman gayb konularında bizden isteniyor. Bu konularda diğer kitaplardan iman edinebilir miyiz? Örneğin bugün Müslümanların ölüm konusunda olsun, melek, şeytan, cin, bütün bu konularda Kur'an'ın dışında pek çok inanışlarımız var. Ve bunlar imana giriyor diye düşünüyorum ben. Bu konuda kısaca vakit geç oldu ama cevap verirseniz memnun olurum. Teşekkür ediyorum. İman konularını Allah sınırlarını çiziyor. Bu çizdiği sınırlar içerisinde iman konularının iki açılımı var. Birincisi gayb açılımı, ikincisi müşahede alemi dediğimiz, yaratılmış bizim beş duyuyla algıladığımız alem. Dikkat ediyorsanız iman konusunda Allah yeryüzünü, gökyüzünü, yıldızları, ayı, güneşi, yarattığı varlıkları örneklendiriyor. Bu şu demek, yani ey insanoğlu sizler yarattığım bu varlıklar üzerinden tefekkür ederek, muhakeme kurarak Rabbinize kavuşmayı, ona teslim olmayı, onun dinine girmeyi muhakeme ederek yapabilirsiniz, bu konuda kendinizi tatmin edebilirsiniz, bu konuda kalbinizi, aklınızı, muhakemenizi tatmin edebilirsiniz. Bir de ikinci kısım var. Sizin bilmediğiniz bir sahadan, beş duyunuzun dışındaki bir sahadan, yani gözünüzle görmeyeceğiniz, kulağınızla işitmeyeceğiniz, dokunamayacağınız, koklayamayacağınız bir sahadan. Gayb'tan size bilgiler geliyor. Bu gayb'tan gelen bilgilerle ilgili sizin ayetlerin dışında hareket etmeniz mümkün değil. Allah bunu gayba taşlamak olarak niteliyor. Gayb'la ilgili herhangi bir konu geldiği zaman ancak şu yapılabilir. Mesela Allah ayetlerini gönderirken şeytan dedi, melek dedi, örnekleyelim. O gün Arapçada o ayetler inerken, çünkü Allah o toplumun kullandığı dili kullanarak gönderiyor. O toplumda o gün melek kavramından ne anlıyordu? Sözlük anlamıyla. Şeytan kavramından ne anlıyordu? O gün Arapçada melek, şeytan ne hangi anlamda geçiyordu? Konusunda bir araştırma yapabilirsiniz. Tartışma bu konuda bir fikir açılımı yapabilirsiniz. Bunun dışında öteye gidemezsiniz. Sadece bu sözlük anlamı olur. Yani Allah o 1500 yıl önce ayetler inerken Arapçayla indirdi. Arapların o günkü kullandığı dili kullandı. O gün kullanılan dilde şeytanın anlamı şuydu, tağutun anlamı buydu, meleğin anlamı buydu. Bu şekildeydi. Bu konuda işte şöyle şöyle şöyle hadisler naklediliyor. Bu konuda şöyle şöyle şöyle sözlükler naklediliyor diye bir araştırma yapabilirsiniz. Böylece şeytan kelimesinden anlaşılan anlamı örnekleyelim. Bugün her toplumda melek, şeytan gibi kavramlar vardır. Mesela Budistlerde de vardır, Hristiyanlarda da vardır, Yahudilerde de vardır. Bugün Müslümanlarda da var. Müslümanların anladığı şeytan veya melek kavramı nereden gelmelidir? Ayetlerin indiği dönemdeki Arapların konuştuğu o dildeki şeytan ve melek sözcüklerinden gelmelidir. Peki bugün nereden geliyor sorgusuna baktığımız zaman? Bugün her yerden geliyor. Özellikle Yahudilerden geliyor, Hristiyanlardan geliyor. Müslümanların kültürlerinden gelen şeyler. İşte bu noktalarda araştırma yapılabilir. Ama bunun dışında bir araştırmaya gerek yoktur. Allah gayb konusunda kendisinin bildirmediği konular yapılacak araştırmaları gaybı taşlama olarak bildiriyor ve bunu yasaklıyor. Dolayısıyla iman konusu dediğimiz zaman iman konusunun temel sınırını çizen gaybın imana alınmasıdır ve gayba inanılmasıdır. Ve gaybtan gelen bilgilerinin Allah'tan geldiğine inanılması ve Allah'tan gelmeyen gaybı bilgilerin insan tarafından ortaya atılmaması esası temeldir. Yani birinci kural. Gayb vardır, benim beş duyuyla hissedemediğim, göremediğim, duyamadığım bir gayb alemi vardır. İkinci kural, bu gayb aleminin ve dünyanın, müşahede aleminin sahibi Allah'tır. Üçüncü kural, bu gayb aleminden sadece Allah bilgi gönderir, bu da vahiyle gelir. Vahiyle gelen bilgiler imanımı oluşturur. Bazen işte denir ki ilhamla gelir, onlar benim imanımı oluşturmaz. Bunlar özeldir, insana hastır, esasları içerisinde yürür. Dördüncü kural, gayba gidip gelmeyen insan gayb hakkında fikir ileri süremez, gayb hakkında bilgi ileri süremez. Sürdüğü zaman Allah nerede bunun delili diye sürekli soruyor. Delilinizi gösterin diyor. Şimdi bu dört esas üzerine gayb hakkında insanların imanı oluşur. Müşahede alemindeki imana gelince Allah orada gayb hakkındaki imanın esaslarının oluşması için insanın mutmain olması noktasında, kalbinin tatmin olması noktasında Allah yarattığı varlıkları, insanın gördüğü, duyduğu, hissettiği varlıkları delil göstererek, bunları da bir ayet olarak göstererek, akıl ettirerek, tefekkür ettirerek gayba imanla bir tatminlik noktasının yolunu gösteriyor. İşte bu tatminlik noktası yolunda gördüğü olayları, işittiği olayları, duyduğu olayları, dokunduğu olayları tefekkür etmesi, ki bunlar içinde şeytan yok, bunlar içinde melek yok, bunlar gaybi varlıklardır. Bunları tefekkür etmesi, yani güneşi, ayı, yıldızları, yeryüzünü, ağacı, insanı tefekkür etmesi ve bunlardan iman etmeyi çıkarması yanlış değil. Aksine Allah'ın gösterdiği bir metot. Ayetleriyle çizdiğim metot, İbrahim hadisesiyle, diğer hadiselerle bunları tek tek gösteriyor. Onun için Kur'an'dan başka imanın sınırlarını, imanın yolunu çizen var mıdır sorusuna, Kur'an'dan başka yoktur derim. Kur'an iki yol belirler. Birincisi gayb yolunu, ikincisi müşahede yolunu. Evet, başka söz alacak varsa... Arkadaşlardan olan yok sanırım. Anlatırken peygamberi öldürme konusunda bugün cismi olmadığı için öldürme şeyi yok diye konuştu ama şahsi olarak tabii ki cismi yok ama günümüzde de ben peygamberin hayatta gerçekten Kur'an'ı yaşayış tarzını benimsememeyi onun veya ben öldürme şeklinde değerlendiremez miyiz? Yani peygamberimizin Kur'an'ı yaşantısını almamak, onu bugün de öldürmek şeklinde değerlendirmek olarak alamaz mıyız? Ayete geçen anlam cismani öldürme. Ama siz isterseniz alırsınız, yani almanız diye bir şey yok. Çünkü yaşatmak ve öldürmek, diriltmek gibi anlamları Allah müteşafi olarak da kullanıyor. Mesela İsa'da göreceğiz. İsa'da diriltmeyi kullanıyor. Doğanın dirilmesini göstererek ahiretteki dirilmeyi yapıyor. İman etmeyi bir dirilme olarak gösteriyor Allah. Diriliş olarak gösteriyor. Dolayısıyla dirilmeyi farklı anlamlarda kullanıyor. Öldürmeyi de farklı anlamlarda kullanıyor Allah. Dolayısıyla kullanabilirsiniz ama orada sık sık Yahudiler ve Hristiyanlar gündeme geldiği zaman onların tarihte yapmış oldukları en büyük zulümlerden birisi olan peygamberleri öldürmeyi, işte Yahya'nın, İsa'nın öldürülmesini ve diğer olayları gündeme getirerek Allah sürekli Yahudi ve Hristiyanlardan bahsederken bunları gündeme getirerek onların yapmış olduğu tarihteki cinayetleri anlatmış oluyor. Oradaki cismani öldürmelerden bahsediyor. Ama felsefik olarak veyahut da düşünsel olarak öldürmeyi farklı anlamlarda kullanabilirsiniz ama o ayetin yorumu olmaz. Yani o ayetin yorumu o olmaz yani. O ayetin yorumunu onu kılarsak bu sefer farklı bir anlama çekmiş oluruz. Ha, o tür ayetlerde gelir konu içerisinde. O zaman görürüz zaten. Önündeki, ardındaki ayetler onu oraya çeker. Fakat benim okuduğum yerde o anlama gelmiyor. Geçmişte o işte Müslümanları saptırmaya yönelik olan Yahudi ve Hristiyanların geçmişte peygamberlerini öldürerek nasıl cinayet işlediklerini, nasıl haksızlık yaptıklarını, ayetlere nasıl karşı çıktıklarını anlatıyor. Evet. İyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum.